És most Scorpions-szal kezdtünk. Abból az alkalom, hogy megjelent a 2015-ös évben egy új Scorpions lemezésére, most jöttünk rá 2016-ban. Igen. És ennek alkalmából bejátszottunk egy 89-es számot. Á, régebbi. Igen, és ennek ez az a lényege... Like a Hurricane volt egyébként. Igen, ez egy himnusz, és az a lényege a Rock You Like a Hurricane-nek, hogy akkor még tudott a Scorpions zenélni. Most meg már nem tud. Mert legalábbis tavaly nem tudtak, lehet, hogy azóta eszükbe jutott például az énekes sájt, hogyan kell énekelni. Nem, hát esetleg... azért ugye 50 éve vannak ám a színpadon, 50 éve. Tehát az a hang, az azért annyira nem, egyébként 84-es. A Rock You Like a Hurricane az egy 84-es szám. A hangszerelésen kicsit érződik, hogy régi, de hát barom jó, az nem kérdés. Viszont hát 50 éve van a Scorpions a színpadon, és azért nem lesz ugyanaz a hangja az énekesnek. Hát nem csak ugye a 2015-ös számukban, ugye szerintem majd bejátszunk egyet, csak így az összehasonlítás kedvéért. Igen, igen. Azért de még azt egy lehet hallani, hogy jót fogunk bejátszani. Persze, hát a lehető legjobbat, amit találunk. De mindegy, akkor is azt lehet hallani, hogy gyakorlatilag nem tud énekelni. Tehát hogy úgy énekel, mint tud egy énekelni, csak sehol nincsen a hangja ahhoz képest. Az biztos. Volt. Az biztos. Szóval azon gondolkozom, hogy mikor alapították a Scorpions-t? Szerintem 1833-ban. Hát majdnem, 1965. Na, erre gondoltam. Egyébként komoly együttműködésük volt a Magyar Omega zenekarral, azt tudod? Nem, gondolom a Magyar Omega lenyúlt tőlük valamit. Nem. Először még ők voltak az Omega előzenekar, amikor az Omega annyira híres volt. Aztán továbbiakban is lett egy csomó együttműködésük, olyan értelemben, hogy például vendégként az Omega fellépett Scorpions koncerten, meg ilyen dolgok voltak. De... alapvetően a feldolgoztak nagyon rossz Omega számot is, mert ugye 90-es évek elején, a legelején nagyon jó volt a Scorpions, aztán jött egy-kettő nagyon fos szám, amivel persze azzal lettek a leghíresebb, mint a Wind of Change. Ez neked megint megvan a Wind of Change? Igen, tudom, az egy szar. Állít, az undorító. Az undorító tényleg, tehát a diszkóban, amikor fiatal voltam, erre lassúztak a parasztok. Egyébként valamennyire a rendszerváltozásról szól, a szám, de rohadt undorító, és aztán volt egy-kettő ilyen rohadt undorító próbálkozások, mert rájöttek, hogy ezzel lehet pénzt keresni, aztán hát azóta sem nagyon vagyok modern Scorpions fan, éppen ami nagy kár, de hát ez van. Na de mindegy. És most cselettünk, hát ugye erre akartuk kiegyezni az egészet. Ez mindig egy ilyen szomorú érzés, majdnem olyan szomorú érzés, mint a Star Wars 7 nekem. hogy ugye a mai interpretációja valaminek, ami valaha nagyon jó volt, az ennyire fos tud lenni, de a Star Wars 7 azért sokkal rosszabb, mint az új Scorpions lemezem, biztos vagyok. Te tudom, hogy nem vagy benne biztos, de nem szerintem nagyjából egy szinten mozognak, tehát egy kis limonáda, egy kicsit semmilyen. Még nem néztem meg. Hát jó, mondjuk legalább a Scorpions az nem a 84-es lemezét csinálta meg újra, bár lehet, hogy ezzel jobban jártunk volna. Egy modern hangszereléssel azért az Atom lenne. Tényleg az nagy kár, hogy nem szokták az új albumokat kiadni egy ilyen modern hangszereléssel egy kicsit. Például azt biztos említettem, hogy a régi Bonfire albumok azok rohadt rosszul szólnak. Hát biztos, nem tudom. Rosszul szólnak, egyszerűen rosszul szólnak. Tényleg nem tudom miért, hogy mi volt ott a stúdióban, nem volt valakinek füle, vagy akkor ennyi volt a technika, de nem szólnak jól sajnos. A Bonfire azért annyira nem régi, tehát azért ez ilyen 90 körül volt. A Bonfire szerintem is annál sokkal régebbi zenéjük nincs, 90-ben meg azért már lehetett volna technika, hogyha úgy akarjuk. Majd de bejátszunk el majd egy rosszul hangzó Bonfire számot. Melyik szám ez? Ez a Tony's Roulette. Aha. Erre gondoltam például. Egyébként a mai napon rohadtul fáradt vagyok elképesztően. Tényleg ez a heti hétedzés az nem egy olyan jó ötlet. Én mindenkit tiltok az ilyen elmebeteg dolgoktól, de persze én ezt csinálom. Viszont ugye én leszarom, hogy hogy nézek ki, úgyhogy ilyen szempontból az nem számít. De el szokott jönni az a pillanat, amikor ilyen összeomlás van. És az volt tegnap, meg ma is. Úgyhogy ma nem edzettem például, ma pihenő nap volt. És még mindig rohadt fáradt vagyok, alig élek. De amúgy sincsen olyan nagyon jó kedvem, mert mostanában rám jár a rúd. Ez mondjuk magánéleti kérdés, a audio blogban kéne erről beszélnem, csak azt meg nincs időm csinálni. De hát nagyon jó kedve van az embernek például ilyen dolgoktól, hogy meghalt a héten a Krino, amióta nem csináltunk rádiót. Ugye? Milyen nap van? Most van szerda, de mire ezt hallgatjátok, addigra már ki tudja, hogy milyen nap lesz. És ez egy durva történet, mert van egy kutyád, és egyszer csak fogja magát és meghal. És tök jól van, tök jól néz ki, jó állapotban van minden, szép a szőre, és egyszer csak rosszul lesz. És ez történt nálunk is, rosszul lett, vittük orvoshoz, orvos átnézte tezéről egyre, teljes szerviz, vérkép minden, a vérkép nem volt jó májfunkciója, meg ilyenek, de közben több orvossal is beszéltem erről, de mindenre gondoltak, csak arra nem, ami végül történt. Gyakorlatilag nem látszott, hogy bármi baja lenne, de nekem a légzéséből gyanús volt, hogy kurva nagy fájdalmai vannak, mert ilyen furcsán vette a levegőt, de nem volt szív problémája, nem volt tüdő problémája, ultrahangozták, az sem mutatott semmit, aztán infúzió, minden hoztuk magunkkal mindig, és amikor nem javult az infúziót, akkor mondta az orvosunk, hogy most vigyük be a Lehel úti állatkórházba, és csináltassunk még egy ultrahangot, és nézessük meg még egyszer, mert azt mondja, hogy valami nagyon nem jó, hogy nem javul. Na és ott már látszott, hogy mi van, gyakorlatilag szétment a vékony bele, és nem tudjuk, hogy miért, arra gondoltunk, hogy valamit megevett, de hát jó minőségű kaját kap, tehát nem csontokat, vagy ilyen szarokat, nem kap meg tápot. Hát lehet, hogy talált valami szart, és megette. Nem egy hülye kutya, tehát nem csinált ilyet. És aztán meg is műtötték, és nem találtak semmi olyan dolgot benne. Ugye az volt a gondolja, hogy gyakorlatilag perforálódott a vékony bele, annak a tartalma az beömlött a hasüregbe, az orrom előtt szúrt át a hasát egy tűvel az orvos, és szívott ki belőle egy feskendőnyi ilyen sárga levet, ami egy vékony méltartalom volt már a hasüregben, és mondták, hogy hát már szeptikus állapotban van, ami azt jelenti, hogy komoly mérgezés, és hát két esélyes a történet. Megműtötték, és mondták, hogy nem tudják garantálni, hogy ebből lesz valami, de mondták előre, hogy akkor is ki kell fizetni a műtétet. Mondom, jó, és azt beszéltük meg, hogy megvártuk az altatást, és azt beszéltük meg, hogy reggel 9-kor telefonálunk, hogy mi van. Most amikor 8-kor csörgött a telefonom, akkor már tudtuk, hogy gond van. Azt mondom se kell, hogy az asszony azonnal rohadtul kibukott, és azóta is minden éjjel ki van, meg hát mindenki, mert a műtétet túlélte, de a reggelt nem. Úgyhogy akkor hamvasztás, mit tudom én, ilyen dolgok, ezek marha jó. marhai történetek, pont el kellett mennem vidékre, ráadásul aznap. Igen, ez kedden volt. De hogy még múlt héten. Igen, múlt héten kedden, és akkor kellett nekem mennem Kisvárdára. Úgyhogy mindegy, ez van. Az a gáz, hogy Rinoi bulmasztik volt, és közben rájöttünk, hogy a bulmasztiknak amúgy is mondják, hogy érzékeny a gyomra, és gyakorlatilag nem lehet tudni, mi volt, tehát valószínűleg ez egy folyamat, amelynek a során tönkrement a vékony bele, csak nem látszott rajta egyáltalán, és egyszer csak megcsavarodott akármi, kiszakadt, nem tudom. És mondták, hogy hát eleve kivették a vékony belének az 50%-át a műtéttel, de azt mondták, hogy a maradék se volt túl jó állapotban, nem volt jó színe, meg mit tudom én. Úgyhogy, hát ezek durva dolgok igazából. Én még most se fogom fel, hogy ez történt, de talán azt mondhatnám, hogy a habatortán, hogy ez a mutatvány 170 ezer forintba került, vagy egy kicsit többe. Lehet, hogy sokkal többe, nem tudom, cirka 170, 180, valami ilyesmi. Hát igen, mint hogyha egyébként nem lenne elég bajod már ezzel, igen. Akkor még gyorsan egy kiló 70-80. Mintha pont nem az ki. A korszakom lenne, amikor rohadtul nem vagyok tele pénzzel, ennyien szólva. Meg közben kellett vennem egy autót is. Ez is egy ilyen olyan dolog volt, amire enyhén szóval nem kalkuláltam, hogy nekem most autót kell vennem, nem lesz már többet cégautóm, sajnos ez van. Úgyhogy ránk jár a rúd, meg van még valami történet, ami a jövő héten ki fog derülni, és majd akkor el fogom mesélni, de azon lehet, hogy beszartok egyébként. Szóval, na mindegy, hát nem egy jó időszak ez. Egyébként ez tök érdekes, hogy nagyon sokan kívánnak részvétet, és ez egy kicsit ilyen paradox, hogy kutya is részvét, de egyébként tök mindegy, hogy kutya vagy ember. Akinek van kutyája, az szerintem érti. Aki meg nem érti, annak meg úgyis tök mindegy. Az egészben engem az bosszant a legjobban, hogy egyrészt a Klinó egy rohadt kedves kutya volt. Hát ezt nem tudjátok elképzelni, hogy milyen kutya volt. A Bull Mastiff az, aki nem ért a kutyák, az annak nagy és ijesztő, de a Klinó nagyon kedves kutya volt. És ilyen nagy bamba feje volt neki. Én úgyis hívtam mindig, hogy Bambi. Olyan bamba feje volt. És az a legrosszabb az egész történetben számunkra, ez most egy kicsit ilyen magánjellegű dolog ez, de azért elmesélem, mert a Klinó velünk nőtt fel, amikor még kicsi volt, ugye meghoztuk, kicsi volt, akkora volt, mint egy mopsz, csak rohamosan elkezdte elhagyni méretben a mopszokat. És amikor már marha nagy volt, de még mindig gyerek volt tulajdonképpen, akkor is ő azt hitte, hogy akkora, mint egy mopsz, és mindig be akart feküdni a mopszok közé, de kilógott az egész teste. Tulajdonképpen csak ő nem fogta föl, hogy mekkora. És ugye ő még kölyök volt, nagy testben, és a sok pinanyaló féreg kutya, a kutya sétáltatás közben az meg érezte, hogy még gyerek, és mindig betámadták, és tökre fél tőlük. És tök gáz volt, hogy ugye nagy testű kutya fél a kis ilyen csivava geciktől. Egyébként én nagy állat meg kutya barát vagyok, de az ilyen csivavákat ketté törném, mint a Ropit legszívesebben. Így letépném a fejét. Mi baj ez velük? Hát féreg mindegyik. Hát ezeknek a fajta kutyák, ezek férgek. Túl kicsi a feje, nincsen agya. És ilyen idegbeteg féreg mindegyik. Én nem tudom, hogy ezt emberek minek veszik meg pénzért. Ezek mindig ilyen ugatós gecik. Egész életükbe csak ugatnak, és a rohadt nyervogását meg a vinnyogását kell hallgatnod. Hogy ezt a sok elmebeteg az ilyen szarkutyákat miért veszi meg. Az összes ilyen veszti, stb. Ezek a fajta csivaba, ezek a fajta kutyák, ezek undorítóak mind. Hát nem szoktam egyébként nagyon kutyákkal találkozni, vagy legalábbis ilyen szinten nem, hogy meg tudjam állapítani, hogy melyik kutya féreg, meg melyik nem. Úgyhogy ez most megtudtam. Mi sajnos szoktunk. Csivavát nem veszek soha. Általában a terriereket is el kell kerülni nagyibben. Nagyon sokan szeretik a terriereket, mert milyen jó pofa. Aztán amikor az idegeiden táncol a terrier, mert egyszerűen nem bír nyugton maradni, és folyamatosan baszogat, akkor lehet, hogy rájön az ember, hogy annyira nem jó a terrier, de mindegy. Ugye a Maskban volt egy típus, a Jack Russell, azt nagyon sokan szeretik. Hát én biztos, hogy agy fasz kapnék, hogy Jack Russell-re kéne töltenem készletet. Miért? Az mit csinál? Hát az többek között azt csinálja, hogy leviszed sétálni, mondjuk sétálsz vele egy fél órát, hazaviszed, és fél óra múlva elkezd basztatni, hogy mennyivel sétálni. Ez tök jó. De ez embereknek tetszik. Lehet, tehát én nem érzem, hogy unatkoznak, vagy nem tudom. Meg Jim Carreynek ez fekszik, mert ő még idegesítőbb. És akkor lehet, hogy a kutya megy tönkre idegileg a Jim Carrey, Masktól. Jim Carrey rohadt idegesítő. Na igen. De azért a 23-as számot nézzétek meg. Azt láttad már egyébként? Nem néztem meg azóta se, de múltkor beszéltünk erről, hogy Jim Carrey talán nem akkora köcsög, mint amekkorának kinéz. Tud ő, ha akar, ha csak nem akar, vagy a producerek nem akarnak, nem tudom. Hát, hogyha nem azért kap pénzt, hát akkor mit csináljon? Na mindegy, visszatérve erre a dologra, ugye Klinót elvittük anyóshoz, mert ott kertes házban volt, és ott kutyaszerű életet kellett élnie, tehát ugye őrizte a házat, kutyaház, mit tudom én, és akkor ott felnőtt, és még mindig nagyon barátságos kutya volt, igaz, hogy egyszer egy vizsla neki ment, azt kinyírta, egy mozdulatta, de hát a vizsla volt a hülye, mert a krino az csak így, amikor így hörögnek a kutyák, és így próbálják így, ugye, megtámadni kerítésnél minden, akkor csak ilyen egykedűen megy tovább, leszarja az egészet, de ez a vizsla, ez pórázon volt, elvitte a gazdája messze, és amikor elengedte a hülye gazdája, akkor visszafutott a vizsla, és ráment a nyakára, mert megfordult, és rotty, egy mozdulattal kinyírta. És szerintem nem is tudta, hogy mit csinált. Ez az egy ilyen manővere volt, de akkor is csak egykedűen ment tovább, kész. Szóval mondom, nagyon kedves kutya volt, de igazából szomorú volt mindig, mert egész életében arra várt, hogy mikor jöhet hozzánk vissza. És mi már pont azt terveztük, hogy ezt hogyan tudjuk megvalósítani. Ez többek között kell egy ház, meg ilyesmi. És ezen az ügyön dolgozunk, és... Igen, tehát és a bullmastiff az nem egy lakásos kutya, tehát ezt meg kell érteni. Ő el volt egyébként lakásban is, csak mi azt szeretjük volna, van kert, és akkor ott el van. De ez már nem jön össze. Az biztos. Hát most már nem nagyon. Úgyhogy ilyen jól indult a idei évünk. Hogy most ezt konkrétan mi a franciát meséltem el, azt viszont nem tudom. Na, az tök jó. Viszont kaptunk leveleket. Tettek fel neked egy kérdést konkrétan. Felolvasom, aztán majd vagy válaszolunk rá, vagy nem. Szerintem maximum félig válaszolunk. Viktor írta, azt írja: köszönöm a múltkor igencsak masszív Star Wars blokkot. Előre is elnézést kérek, amiért ez a kívánságos dél részemről már a pofátlanságba hajlik, de még két téma érdekelne, a Jake Atlas sztori, amire Bani már célozgatott párszor, hogy elmeséli, az legalább szakma, és a balatoni italozós történet, ami a legutóbbi adásban került szóba, amire azt mondta, hogy nem akarjuk hallani. Nem, azt nem akarjátok hallani, úgyhogy ezt majdnem biztos, hogy nem is meséljük el, de Jake Atlas. De Jake Atlas is nagyon hosszú. Nem tudom, röviden, címszavakban, vagy nem kell nagyon részletekbe menni. Nehéz lesz, az a baj, hogy ez nagyon nehéz lesz. A szemináriumon elmeséltem egyébként, és hogy is fogalmazzam meg, ez egy tipikus magyar történet, különösen tipikus testépítős történet. Arról van szó, hogy jött egy szélhámos típusú fiatalember, és kitalálta, hogy ő elhozza Jake Atlas-t Magyarországra. És ezért különböző cégekhez elment, többek között megkeresett minket is, hogy mint média támogató, foglalkozunk az ügyel, meg elment cégekhez, akiknek különböző, éppen ami eszébe jutott, összegeket hatodozott, hogy mennyibe kerül Jake Atlas-t elhozni, 5 és 10 millió között. És ugye pénzt akart tőlük, azért, hogy ő elhozza Jake Atlas-t, és az egy bevált módszer egyébként, hogy azt állította az X cégnek, hogy Y és Z cég az már benne van a dologban. És a valóság az nem ez volt, hanem mindegyik céget úgy akarta körbe turnézni, hogy azt állította, hogy a többi cég már benne van. Csak hogy én mindegyik céget ismertem, és plusz ezt az embert is ismertem, mert neki már volt egy sztoria korábban, amikor naturál versenyt akar csinálni a Moulin Rouge-ban, olyan sztárvendégekkel, mint Irigy Hónagy Mirigy koncert. Érted, testépítő verseny? Ez halál komoly? Igen. És nem értette az ember egyébként, hogy amiről ő beszél, az ráadásul nem naturál testépítés. Ő akar csinálni egy hivatalos doppingtesztelt versenyt, szövetségi doppingtesztelt versenyt, és ő ezt naturál testépítésnek hívta, és nem értette, hogy ez nem naturál testépítés, hanem egy doppingtesztelt hivatalos testépítő verseny. De akkoriban ráadásul nem voltak olyan versenyzők, akik alkalmasak lettek volna versenyezni, hanem nagyjából hülye gyerekeket kellett volna összefogdosni az utcáról, hogy legyen pár gyíkfasz, aki versenyez, mert ez nem sokkal a 2006-os doppingbotrány után volt ez a történet. Nem voltak doppingmentes, alkalmas testépítők, mai napig nincsenek, hát egy magyar bajnokságot nézd meg, nincs miről beszélni. Ez a sport, a testépítés komoly szinten dopping nélkül nem működik. Van egy naturál testépítő vonal, de ott sincsenek olyan hűde nagy fizikumok nyilván, ami a nagy közönséget érdekelné, a Moulin Rouge-ban, teltházzal, Irigy Hónagy Mirigy koncert elviselése mellett. Ez beszarás azért tényleg, hogy Irigy Hónagy Mirigy koncert testépítő versenye, jó, hogy nem padüdő. Na és a legjobb az volt, hogy a csávó előadta, hogy ő már eladta a jegyeket. Elővételben. Még meg se volt a rendezvény, még össze se volt rakva, de ő már eladta, mert neki olyan kapcsolatrendszere van, hogy ő eladta a jegyeket. Na érted? Na mindegy, én ebben a dologban nem vettem részt, Meg volt állítólag. Aki egyébként ilyet hazudik be, tehát azzal hogyan állnál szóba egyáltalán? Szóbának vele, tehát amikor ugye Arnold Schwarzenegger eljön Magyarországra motivációs előadást tartani, szuper rendezvény, azok is olyan szinten voltak simlisek, hogy én nem rögtem ki őket a pofájukba, de majdnem. És simán elment a cégekhez, és behúzkodták őket milliókkal, holott én azt mondtam, hogy ezekkel épp eszemben nem áll szóba. És meggyőztek cégeket. Nem is értem, hogy olyan. De hogy mit tudtak mondani? Mit mondtak neked? Mi az, amit elmagyaráztak neked, hogy te ezért szállj be, és ezért hozzá más nekem elmagyarázták cégeket? Azt, hogy ők mindent el fognak adni, minden eladó, és őket csak a pénz érdekli. Én legalábbis ezt vettem le. De mi az, amit effektíve mondtak? Tehát, hogy milyen szavak hagyták? Már nem emlékszem, de konkrétan elmondták, hogy minden eladó, még a WC papír is, minden felületet el fognak adni, mindenhol szponzorok lesznek, stb. És azt hitték, hogy ez nekem szimpatikus lesz, és pont nem volt az. Meg azt is mondták, hogy én fölmehetek a színpadra előadni. Hát mondom, szerinted szeretnék én előadni bárhol? Hát a hátam közepére nem hiányzik, hogy én előadjak bárhol. Most voltam a... Hát lehet azt gondolták, hogy neked megtiszteltetés Arnold Schwarzeneggerrel egy színpadon előadni. Legalább, ha már más nem. Nem, nekem az a megtiszteltetés, ha nem kell előadnom sehol, de egyébként úgy gondolták, hogy előadhatok, hogy 5 perc másfél millió forint, vagy valami ilyesmi. Ja, hogy így? Tehát, hogy én fizessek, persze. Hát azt is megmondták egyértelműen, hogy ott a műsor, az Arnold Schwarzenegger lesz, meg még mások, akik fizetnek, hogy ők felléphessenek. Na most ez milyen? Ez egy nagyon jó ajánlat. Tehát Molnár Petinek legközelebb mondom, hogy fizessen, hogy jön velünk szemináriumozni. Szerintem működni fog, nyilvánvaló. Tuti. Na mindegy, szóval az a Molnár Rúzsos kör után a zseniális versenyszervező emberünk kitalált azt a Jay Cutler sztorit, és ugye azt is előtt, hogy Jay Cutler már ki van fizetve, már le van foglalva a repülőjegy, meg minden, csak kell a lóvé. Na most ilyenkor nem olyan nagy ügy összerakni azt a koncepciót, mint ami az Arnold Schwarzeneggeres dolognál is volt. Nem nagy ügy összerakni, hogy tulajdonképpen az embereknek nincs pénze, és össze akarják a pénzt kalapálni, és utána fogják megcsinálni a rendezvényt, amikor már megvan a lóvé. Hát persze, de amikor a barom állat behazudja, hogy már előre eladta az összes jegyet, akkor minek akar pénzt? Ez a koncepció része, hogy behazudjunk, és úgy csináljunk, mint amit elemnénk pénzzel, és lenne erre pénzünk, de valójában lukas a seggünk, és ebből akarunk egy kurva szakítani. Csak itt az a gond, hogy megvan a rizikó, mert hogyha nem jön össze, akkor azt nem értem, hogy miért a szponzor cégeknek kéne vállalni a rizikót. Ugyanis ha nem jön össze, most gondoljatok bele, én körbe megyek mindenhova, azt mondom, hogy csinálok egy baromi nagy rendezvényt, nem jön össze, kell hozzá 100 millió forint, és nem jön össze a 100 millió forint, csak 80, és nem tudom megcsinálni, akkor vajon vissza fogom adni a 80 milliót? Hát ugye illene, de hát nyilván ez a koncepció, igen, hogy illene. Nem fogod. Illene. Tehát erről van szó, hogy lelépsz a lóvéval. Illetve a legjobb az, hogyha nem is lépsz le, hanem esetleg megpróbálkozol ugyanezzel még egyszer. Na a lényeg, hogy Jay Cutler ugye jön Magyarországra, és itt belekerült a képbe a szájtek, mint szponzor, megtalált az a csávó a szájteket, azok szobáltak vele, én kapartam magam. És mondták nekem, hogy higgyem el, ők ellenőrizték, ez a csávó, ez komoly. Hát mondom, jó, oké, leültünk egy megbeszélésre, ahol ott volt az a csávó, ott volt a Vörös Zoli, Kovácsi, mi, én, a csávó az izéba jött, egyébként szájtekes pólóba jött a szájtekes megbeszélésre. Ezek nem átlátszódók egy kicsit se. És az a lényeg, hogy itt mondtam nekik, hogy én milyen konstrukcióba tudok ebbe benne lenni, és most itt nem akarom ragazni, hogy hogy van szövetség, nem szövetség, minden, ez már bonyolítja a dolgokat, az a lényeg, hogy bizonyos feltételekkel részt tudtam volna venni, csak nekem marhán nem tetszett az egész, és akkor abban maradtunk, hogy 2 hét múlva megint találkozunk, és folytatjuk a megbeszéléseket. Aztán 2 hét múlva engem nem hívtak, telefonáltam, hogy hát akkor mi van a megbeszélésre? Ja, hát lemondtuk. Hát miért? Hát kiderült, hogy kamu van. Kamandusz, hogy Kovácsi, mit idézzem. Hát mondom, hogy. Hát az ember nagyon hivatkozott az RTL klubra, csak másnap TV2-t mondott, és akkor bekérdezték, hogy akkor most RTL klubot hozol, vagy TV2-t? És akkor belezavarodott. És rájöttek, hogy ez így nem jó. Na oké, ez a történetnek csak a gyenge 10%-a eddig. Ugyanis ez a csóka, mikor ott voltak a kis megbeszéléseink, akkor mindig szitta konkrétan a Lantos Johnny-t, és szitta a csodás Extreme Fit nevű céget, aki úgy jött be a magyar piacra, hogy a SciTech szar, a mi fórumunkba kezdte el magát reklámozni, és ezért nem voltunk túl jóba az Extreme Fitnek a vezetőivel, hogy finom legyek. Mondhatnám, hogy rosszba voltunk. Én egy párszor megaláztam a csávót a különböző internetes felületeken, ahol osztotta az észt, csak tök hülye volt az egészhez szerencsére, úgyhogy nem volt nagy ügy. És nagyon lement kutyába, emlékszem, hogy egyszer fölhívott, hogy hát beszéljük ezt meg, várja, hogy is hívták? Nagy Zoli talán? Nem hiszem, hogy releváns, tehát a kutya nem ismeri. Nekem például fogalmam sincs, hogy kicsoda. Maga a dolog, tehát ez most vetítésnek fog tűnni, csak én nem szoktam vetíteni, tehát kézzel, hogy fölhív, hogy Nagy Zoli vagyok az Extreme Fit-től, és hogy Bunnyt keresem, és mondom neki, hogy te vagy az Andropöcs. Mert én úgy hívtam ugyanis interneten, hogy Andropöcs. Androbenyúz volt a neve. Kénytelen volt megváltoztatni a nevét, mert annyira gázolt már, hogy mindig Andropöcsöztem. És akkor ő akart velem találkozni, és nagyon előadta, hogy hú, ezt hagyjuk abba, ezt az internetes csatározást, mert ez nagyon nem jó, meg minden. Mondom, jó, ha abba hagyod ezt a szart, amit csinálsz, tőlem abba hagyhatjuk, mert engem nagyon nem izgat ez a dolog. Na mindegy, de itt, amikor ugye ez a faszkalap átment hozzájuk, mert nekünk szitte egész végig ezt a bandát, aztán mivel nálunk egy kútba esett, ezért átment hozzájuk, és ott előadta a nagy ötletet. Ezek a hülyék meg nem tudták, hogy mi már elküldtük ezt az embert, mert nem jött össze, és elkezdték, ők nagyon büszkék voltak, hogy na, ők elhozzák Jay Cutlert. Ugye Andropösnek megint kinyílt a pofája rohadt nagyra, megint előadta rohadtul magát, elkezdték itt a szart keverni, és jött az, hogy rászervezik ezt az egész rendezvényt a Superbody-ra. Azt ugye emlékezzünk arra vissza, hogy az 2008 volt. 2008 volt, igen. Akkor én lettem a Superbody főszervezője, hogy velem legyen a konfliktus, és ugye engem, mint a Superbody főszervezőjét köpködtek mindenhogy, össze-vissza a szaros fórumokon, és akkor még nem volt Facebook mánia meg ilyenek, és ment a nagy arcoskodás, hogy ők megcsinálják a nem tudom mekkora versenyt, csak aztán kiderült, hogy hát nem nagyon lesznek versenyzők. Na, akkor kitaláltak, hogy nemzetközi versenyt fognak csinálni, Lantos Johnny mellé meghívnak még nem tudom milyen profikat, az se jött össze. Akkor megkeresett engem egy általam semmire se tartott ilyen testépítő médium, vagy média, vagy mit tudom én mi. Médium. Médium. És mondták, hogy hát közleményt adott ki náluk ez a csapat a csodálatos versenyük szervezésével kapcsolatban, és azt mondták, hogy a versenyzők érdekében, mert ugye először is azt mondták, hogy ők a Superbody napjára szervezik a versenyt, és majd meglátjuk, mi lesz, az erősebb kutya baszik. Ez volt a duma. Igen. Az erősebb kutya baszik, ezt sose felejtem el. És amikor látták, hogy rohadtul nincs versenyzők, meg nagyon nagy szarban vannak, akkor adtak ki egy közleményt, akkor fölhívott engem ez a médium, hogy erre hogyan reagálok, mert ők azt mondták, hogy a sportág érdekében hajlandóak a mi versenyünk utánra szervezni a versenyt időben, tehát napi időben, hogy a versenyzők még át tudjanak menni hozzájuk. Hát mondom, ezt így el tudtam képzelni, hogy a versenyzők így barnétozva rohannak át az egyik versenyről a másikra. Hát ennyire hülye, hogy szervezhet versenyt, akinek ennyi esze van, azt nem tudom. De minden hát esetre mondtam, hogy... Ha azzal indít, hogy eleve azért szervezi arra a hétvégén, amivel hát kibasszon, aztán utána jön nyalni, tehát hogy röhely az egész. És hát ugye azt kellett mondanom ennek a médiumnak, hogy egyrészt nektek nem nyilatkozom, sajnos, bocs, úgyhogy le nem merjétek írni semmit, hogy mit mondtam. Négy szem közt üzenem a faszkalapnak, hogy te déjféle köcsög, de mondom, le nem merd írni. És akkor a nagy sikerű rendezvény az nem valósult meg. És képzeljétek el, hogy nem jött el Jay Cutler, aki pedig előre ki volt fizetve, és meg volt véve a repülőjegy és minden, és az erősebb kutya baszott. Szerintem Jay Cutler biztosan nagyon örült, hogy megmaradt neki a sok pénz, és el se kellett jönni. Utána még ez az ember képes volt táplálékkiegészítő gyártásba kezdeni. Halál komolyan, egyszerűen a legjobb szlogennel elkezdte hirdetni a szarját, amit Szlovákiában gyártottak, és egy szlovák székhelyű cég volt a gyártó. Máig nagyon bánom, hogy nem csináltam egy screenshotot az oldalról, ahol a cég elérhetőségénél megadtak egy párkány Szlovákia, tudjátok, hogy Esztergom túloldalán van. Párkányi székhelyt adtak meg, és egy felhőkarcoló volt levényképezve. Ott volt egy felhőkarcoló képe. Ez logikus egyébként. Párkányban kurva sok felhőkarcoló van egyébként. Majdnem annyi, mint Dubajban. Abszolút, és egyébként meg akkor már volt Google Maps, az a legszebb az egészben. Sőt, Google Earth is volt, és tökéletesen meg lehetett nézni, hogy ott azon a címen milyen felhőkarcolók vannak. Hát nagyjából, amit sejthetsz magadtól is, körülbelül az volt a felhőkarcoló állomány. Na hát nagyjából így röviden ez volt a Jay Cutler sztori. Ennek még számtalan elképesztően undorító aspektusa is van, és nagyon sok ember lement kutyába meg féregbe, de hát ez ilyen. Nagyon sok ilyen szép történet van egyébként. A Superbody egyébként nagyon sikeres volt akkor, szerencsére. Igen, akkor nem voltam ott, de te elmondtad nekem, hogy sikeres volt, és én elhiszem. Az volt az első LED-falas Superbody, még a LED-falat is fikáztak ezek a nyomorékok. Hogy az milyen elavult dolog, az ott egyébként mindenhol kibaszott LED-falat használják. Én rohadtul utálom mondjuk, de de az elavult letfal, arra is emlékszem, hogy az elavult letfal is szóba került, hogy ez milyen elavult dolog. Most hallottatok, ez nagyon rosszul kezdődött, ugye? Aztán utána közepesen szarrá vált, de úgy gondoltuk, hogy ezt berakjuk, mert ez egy kultúrtörténeti érdekesség. Hát és a kultúra szót azt erős túlzásnak érzem, de hát mondjuk elmegyted. Most ezt egy kicsit meg kell magyaráznom, hogy ez hogy került ide, mert ugye ez a mai szennyvilág, hogy pornósok, sztárok, meg sorolhatnám, hogy ez teljesen egy hétköznapi dologgá vált. Nem sztárok egyébként, hanem celebek, lényeges különbség. Hát igen. Egy időben ezt a sztárkultusz is nagyon erőltették, de most már annyira nem. De mindegy, hogy ez a pornó dolog, meg minden, ez folyik mindenhonnan, ez kurva gáz szerintem. Ugye ez onnan is megnyilvánul, hogy a nyomorult valóságshowban azokban ilyen véletlenül mindig pornósok meg amúgy prostituáltak kerülnek, és ez kurva gáz az egész. De, hogy mondjam, erről hosszasan lehetne beszélni, hogy a pornónak, meg ezeknek a dolgoknak a kultúrára milyen hatása van meg a hétköznapi életre, és hát nyilvánvalóan nem jó. Én nem mondom, hogy a pornó az olyan nagyon nagy gáz, megvan annak a helye, de az egy ilyen szegmens, ugye, a felnőtteknek való történet. Az, hogy most 10 évesek pornót néznek az interneten orba szájba, annak nem hiszem, hogy rájuk jó hatása van. De most ez marhán nem ez a lényeg. Pornó volt a 80-as években is, csak ez egy ilyen félreeső szegmens volt. Tehát pont az, amit megpróbálok megmagyarázni, hogy nem volt hétköznapi dolog. Tudtuk, hogy a pornó az egy kicsit ilyen félig-meddig tilos. Hát meg ugye akkor az a félreeső szegmens nehezen elérhető volt effektíve, most meg ugye pontosan, ahogy mondod, a 10 éves gyerek 2-t kattint az interneten, így és van, ott a pornó. Van. Tehát a pornóért el kellett menni a pornó csatornára éjszaka, amikor elkezdték vetíteni, vagy bizonyos helyeken volt hozzáférhető, és szerintem ez így volt jó. Nem voltak ezek a dolgok hétköznapi szinten pofánkba dugva, mert legalább, ha más nem, akkor meg kellett venni sunyiba az újságosnál az ÖKM magazint, amikor már egyáltalán ez megjelent a 90-es években, és kellett ott szégyelni a pofádat, hogy most vettél egy recska újságot magadnak, legalább ennyit meg kell tenni. Érte nem volt egy ilyen nagyon magától értetődő. Tehát nyilván ezeket a dolgokat én sose emelném olyan magasságokba, hogy azt mondanám, hogy ez egy érték, mert nyilván nem az. De ez egy különleges helyzet most, amit mutattunk, ez egy olyan zenekar, aki gyakorlatilag a 80-as években egy olyan női zenekar, akik gyakorlatilag pornográfiát csináltak a színpadon. Ők arról voltak híresek, hogy van egy olyan állat elmebeteg női banda, akik rendesen dugnak a színpadon. Gyakorlatilag talán olyan is volt, hogy fölrángattak valami csávot, és akkor meg lehetett ott dugni valakit. Hát igen, ugye kaptunk erről egy levelet még régebben egy néhány hónapja, és akkor, mint hogyha valami ilyen sztori került volna elő, hogy azt csinálják, hogy ilyen aranyszínű kotonokat szórnak szét a tömegbe, ugye, a koncerten, és akkor a koncert után, vagy akár a koncert alatt is, mert szerintem vannak olyan állatok, aki odajön azzal az aranyszínű kotonnal, az megkurhatja a zenekarnak az egyik tagját. Fenn a színpadon, miközben azok játsszák a zenét. Tehát ez valami eszméletlen. Tehát a rockbitch nyilván azt jelenti, hogy rock ribanc, és nem akarom egyáltalán, hogy ez félreértő legyen, és úgy vegyétek ezt, hogy ez jó. De azért nem volt ez hányás akkoriban, mert ez egy ilyen félreeső különlegesség volt. Tehát mi tudomásul vettük, hogy vannak ilyen állatok, de ezt senki nem fogadta el jónak. Ez egy különlegesség volt. Volt itt is Rock Beach koncert Magyarországon, nem egyszer, akit érdekelt, az elment megnézni ezeket az állatokat. Ez ugyanúgy különlegesség volt, mint bármilyen különlegesség. Mi nem néztük ezt olyan marha jó dolognak, hogy nyilván a pornográfia, meg a szex, meg ezek a dolgok mindenkit érdekelt akkor is, tehát ezt nem lehet letagadni, hogy az embereket érdekelte. Én magam mondjuk nem voltam Rock Beach koncerten sose. Ez egyébként nem baj, mert mondjuk a zenei élmény az nettó szar, tehát hogy effektíve szarzenét csinálnak. És ezzel tudtak csak kitűnni. De ezt nem fogadta el a társam normálisnak soha. Nem mondom, hogy lenéztük, meg fújoltunk, meg köpködtünk, csak egyszerűen a helyén tudtuk ezt a dolgot valahogy kezelni. Hát igen, és ugye nem is lett ez igazából mainstream soha pontosan nem, azért. Nem, egyáltalán nem. Mert hogy, hát igen, de hát a helyére került. Arról van szó, hogy ez egy ilyen nagyon félreeső dolog volt, egy nagyon kis közönséget tudott rendszeresen megszólítani, és ennyi. Tehát az ember gyakorlatilag cikinek érezte azt, hogy pornót néz, vagy ezt a pornográf szemetet nézi, és ezzel foglalkozik. És hát ugye zeneileg is szarok voltak, tehát hogy ennyi. Ez a Lucifer, amit bejátszottunk még, az egyik jobb számuk, ezt az egyik hallgatónk küldte egyébként, Laci. Hát próbálkoztunk találni olyat, ami hallgatható, de nem nagyon sikerült. Nem nagyon ment. Tehát, egyébként hogy nem jók. Nem. Ezek a tagok állítólag, mondjuk feministák is voltak, meg ilyen baromság, azt nem tudom. Ebbe tényleg nem akarok belemenni, mert akkor tényleg... Tehát nekem maga az, hogy Rock Beach volt, az nekem nem egy kellemetlen emlék. Hanem nehéz azt megfogalmazni. Tehát helyén tudtuk kezelni ezt a dolgot. Nem mondom, hogy jó. Egyáltalán nem állítanék ilyet, hogy ez jó, vagy bármi. Csak egyszerűen így kvázi bizonyos szempontból röhögtünk rajta, de nem volt társadalmilag ártalmas, mert ez nem jutott el mindenkihez. Ez egy bizonyos körhöz eljutott. Ugye a motoros társaságok, amikor elmentek olyan koncertekre, kocsmába, ők találkoztak vele, de a hétköznapi embernek fogalma se volt, hogy ez a dolog létezik. Igen, tehát hogy az, hogy van egy ilyen dolog valahol, és akkor ez így megy, az tulajdonképpen nem fáj senkinek különösebben. De az, hogy ez a mainstream, a fő áramlatban ilyen szemét van, és gyakorlatilag pornós kurvák vannak a tévében, és mindenhol tényleg ez a szenny folyik, az gáz. Valahol a Rock Beach léte egy rohadt nagy poén volt, hogy ez ilyen szar létezik. És akkor ezt még úgy poénnak tudtuk venni. Ma már nem biztos, hogy egy ilyet poénnak tudnánk venni. Ma már biztos nem. Tehát ugye pontosan azért, mert a mainstreamben is ez van. Tehát hogyha ez megjelenne most, akkor ez akár még majd, hogy nem mainstream is lehetne. És hogyha ez mainstream lenne, az nagyon gáz. Ne felejtsük el, hogy egy nőnek öltözött szakállas férfi féreg Eurovíziót nyert azért, mert nőnek öltözött szakállas férfi és az egyenjogúság nevében Eurovíziós fost nyert, ami egyértelműen nem a teljesítményének szól. Ezt ki se lehetne találni ilyet, hogy ez a teljesítményének szól, mert nyilván nem. Hiszen ha már a teljesítményben belevesztük a színpadi megjelenést, akkor egy normális ízlésű embernek azt kéne mondani, hogy anyádat, bazd meg, te nem nyerhetsz így, hogy egy nőnek öltözött szakállas férfi vagy. Tehát ez, meg ugye a neve is provokatív volt, meg minden az egész arról szólt, hogy így beincsünk a normális társadalomnak, és mégis ez működött így. Szóval teljesen degenerált világ van egyébként, ha már ennél tartunk, megvan neked a transzfajú kislány? Nem. A legújabb elme baj. Jó, ez a macska? Igen. Igen, igen. Kislány, aki macskának képzeli magát. És füleket, és nyávogott. Igen. Tehát állítólag ő nyávogva beszél, mert ő azt gondolja magáról, hogy ő valójában macska, csak hibásan embertestbe született. Most arra kíváncsi vagyok, hogy macskatápot zabál-e egyébként, meg hogy alomba szarik-e, meg kíváncsi vagyok, hogy azért faszbúkozik-e. így, ha már ő annyira macska, mert nem tudom elképzelni, hogy egész nap négy kézzel mászkálva nyávog, meg ilyesmi, és nem csinál semmit, meg fogdossa az egereket. De hát egy ilyen degenen át be tud kerülni a hírekbe, és ezt bizony el tudják fogadni normálisnak, mint azt az 50 éves csávót, aki 6 éves kislánynak képzeli magát. Ezt is mutattam, nem? Ilyen is van. Van egy ilyen. 50 éves gyökér, 6 éves kislánynak képzeli magát, női ruhákba öltözik, és ott gügyög egy pár, befogadta, és ott gügyög a gyerekekkel az 50 éves degenerált fogyatékos. De hogyha ez működik, akkor mostantól minden csövesnek 6 éves kislánynak kéne képzelnie magát, és befogadja valaki. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt 24 órában el tudja játszani. Egyszerűen nem, mert ez egy vicc, ez valami szemét, tehát hogy a média lehozott valami szart, valószínűleg lehet, hogy eleve már a média találta ki. Hát ugye, na most, itt ez olyan dolog, amit egyszerűen annyira nem tudok komolyan venni, hogy borzasztó. Tehát még arra se érdemes, hogy elmondjam mekkora baromság, mert nem. Tehát, hogy ez az nem a baj, az a szint, amit magyarázni kell. A médiában csak ilyen baromságok vannak. Tehát persze, de ugye miért? Még egyet. Na miért? Hát ugye nyilván ezzel lehet felkelteni a figyelmet. Tehát, hogyha megírsz valami olyasmit, ami korábban nem volt, és nem csak, hogy nem hétköznapi, hanem hogy még megírva sem volt, vagy a média az tulajdonképpen most már állandóan a kisebbségekkel foglalkozik, az, hogy buzizunk, meg a buzilobbi van, meg buzikkal foglalkozunk, az már nem újdonság. Mivel tudunk tovább menni? Hát ezzel a szarral, hogy a transzfajú kislány macskának képzeli magát, meg az 50 éves véngeci 6 éves kislánynak gondolja magát. Szerintem ez nettó kamu. Egyre süllyedünk lejjebb az a helyzet. De baromság az egész, tehát erre reagálni se érdemes, hát beszélni se érdemes róla, ez már az a szint tényleg. Az a baj, hogy nem tudod megcsinálni, hogy beszélni se érdemes róla, mert nem azt mondják a transzfajú kislánynak, hogy te elmebeteg vagy, és nem zárják be. És az a baj, és majd a magyar óvodákban is megjelennek majd a transzfajú kislányok, az a baj. De hogy jelennek. És el fogják őket fogadni. Mert ez ma legalábbis egy svéd óvodában el tudom képzelni, hogy megjelenik a transzfajú kislány. Egyébként ez a debil, ez azt hiszem norvég volt. Egy ilyen hülye társadalomban el tudom képzelni, hogy meg fog jelenni a transzfajú kislány. És majd ők, mivel transzfajúk és macskának, vagy kutyának, vagy vizilónak, vagy akárminek képzelik magukat, azért ők majd eltartja az állam, mert dolgozni majd ő nem akar, mert ő viziló igazából csak embertestben van, és azért őt el kell tartsa az állam. Tehát ugye ezekkel van a marha nagy probléma, hogy nincsen kényszergyógykezelés, és nem gondolkozunk el, mert tényleg marha sok mindent el lehet fogadni, de rohadtul átlépjük már a határt, hogy mi az, amit el lehet fogadni, meg mi az, amit nem. Igen, de mondom, szerintem ez egyszerűen a médiának a hazugsága már, tehát nem hiszem el, hogy ez valóban egy jelenség, tehát lehet, hogy van egy barom, aki tényleg ezt gondolja, és lehet, hogy ezt megírják, de hogy ebből tényleg egy jelenség lesz. Ezt nem jól látod, New Yorkban a transzneműek miatt kötelezővé tették azt, hogy nem lehet megkülönböztetni az embereket a nemük szerint. Sőt, erre komoly törekvések vannak. Tehát New Yorkban előírják, hogy abba a WC-be mehetsz, amelyikbe akarsz, és kész. Te férfiként nőnek érzed magad, akkor bemész a női WC-be. Ennyi. Tehát erről beszélgetünk. Ha férfiként nőket akarok kukkolni, akkor is bemehetek a női WC-be? Azt leszarják. Hát elég azt mondanod, hogy te nőnek érzed magad, kész. Ja, jó, hát mert egyébként ugye a logika, ebből már szerintem beszéltünk. Ha valaki nőnek érzi magát, és nőként viselkedik, és nőnek öltözik, és a női WC-be megy, ki nem szarja le? Hát akkor menjen a női WC-be. Legrosszabb esetben baromi ronda nőnek néz ki. Kit érdekel? De miért kell kiabálni, hogy én valójában férfi vagyok ám, csak nőnek öltözöm, és nekem jogaim vannak. Ki a faszt érdekel, neki milyen jogai vannak? Tehát itt pont ez a vicc, hogy mi értelme ennek az egésznek? Ha valaki másik identitás képzel magának, egy nő férfinek öltözik, vagy egy férfi nőnek, és bemegy a női WC-be, és ő nőnek néz ki, akkor mi van? Semmi. Nyilván semmi. Vagy ezt úgy kell értelmezni, hogy a női WC-be is kell piszoár, mert a magukat nőnek érző férfiak azért tudjanak piszoárba pisálni, vagy ez hogy lehet? Hát de ők ne pisálnak piszoárba, hogyha női WC-be akartak menni, akkor pisálnak rendes WC-be. Nyilván. Amit, hogyha nem lehetne. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy vannak normális emberek, akiknek van egyfajta ilyen, nem tudom minek nevezzem mentális problémának, de ezt ők elfogadták, hogy ők ilyenek. Biztos vagyok benne, hogy van olyan ember, aki normális, mondjuk férfi, nőnek érzi magát, és nőként él, vagy nő és férfiként él, de normális. Én biztos vagyok benne, hogy ezt emberek meg tudják csinálni úgy, hogy ők normálisan így élnek, és kész. Ugyanúgy, mint amikor valakinek az a mániája, hogy mondjuk motorozik, és motorosként él, bazd meg. Állandóan bőrruhába mászkál, meg nagy szakálla van, meg ki van tetovára, hogy motorosként él. El tudom képzelni, hogy ilyen van, hogy egy nő férfiként, vagy egy férfi nőként. és kész. De ez nem látszik rajta, és nem kell ezzel kurvára foglalkozni senkinek. Jó, csak most egy kicsit elterelted a dolgot egy olyan irányba, ami valóban egy jelenség. Ugye én azt mondom, hogy a transzfajú kislány azt szerintem nem egy jelenség, azt szerintem nettó egy hazugság. És lehet, hogy van egy darab ilyen baromállat, és ezt megírta a média, de nem hiszem el, hogy ez. Nem, mondjuk azt én is mondtam neked, ugye azt ne felejtsük el, hogy azt én is mondtam neked, hogy a transzfajú kislány nem hiszem el, hogy 24 órán át négy kézláb közlekedik, igen. És nem facebookozik mondjuk, mert ő macska. Igen, de ezt hát... nem tudom elképzelni. Tehát ez biztos, hogy már semmi, totál ez baromság. Ezt megírták azért, hogy legyen kattintás. Nem hiszem, hogy ezt még egyszer meg tudják írni, és le tudják hozni. Ezt megírták nagyon sokan, és azt egyébként nem szabadna megírni. Tehát az, hogy valakinek ez a szellemi színvonala, ezzel nem kéne foglalkozni. A médiának kéne tartani a szintet, csak ugye az a baj, hogy a transzfajú kislány... Pont a média az, ami nem tart semmilyen szintet, tehát az egyetlen. Igen, de ugye pont azért, mert a transzfajú kislány az, aki hozza a kattintást. Hát ez elég szomorú. Na és innen kanyarodjunk el megint. Kitaláltam egy zseniális rovatot a bodybuilderre, aminek az lett volna a lényege, hogy csinálunk egy olyan hírek rovatot, amiben csak pozitív dolgok vannak. Sőt, konkrétan az is lett volna a címe, hogy jó hírek. Rendesen a hírekben mindig megjelent volna egy cikk, hogy jó hírek, és akkor rákattint, az kijön egy cikk, és abban mi folyamatosan frissítjük a napi érdekes dolgokat, akár megjelenik egy jó film, amiről majd, amikor kiderül szarfilm, akkor már nem írunk róla, tehát addig írunk róla, amíg a információ jó. De ez akkor egy... majd elmondjuk a rádióban, hogy szar. És akkor tudni az egy dolog. De a koncepció egyelőre csúfosan elhasalt, mert elkezdtem átnézni a híroldalakat, és bazd meg, nincsenek jó hírek egyáltalán. Nincsenek jó hírek. Popkultúrával kell foglalkozni, és akkor ott talán amik vannak pozitív híroldalak, de a pozitív híroldalak azok teljesen átmennek nyálba. Született két kismacska, meg a motivációs szartulat, meg ezek. Persze. Tehát csak ez a nyál van, de olyan dolgok, hogy mit tudom én, egy jó sporteredmény, vagy bármi, ami érdekes. Szóval ezzel vért fogunk húgyozni, hogy ezt össze akarjuk hozni, ráadásul, ha napi szinten meg akarjuk csinálni. Igen. De egyébként találkoztam a minap egy tök jó trélerrel, a Deadpoolról van szó, ami hát nem tudom, féltem tőle, talán az előző rádióban mondtam is, hogy félek tőle, hogy esetleg olyan lesz, hogy nem fogjuk érteni a humort eredeti nyelven, mert amerikai utalásokkal lesz tele, magyarra fordítva meg szar lesz, mert tehetségtelenek a fordítóink, de láttam egy új trélert, amiben egyrészt volt egy pár olyan poén, amin úgy tudtam röhögni, másrészt láttam egy másik trélert, aminek semmi köze a filmhez, tehát nem filmből kivágott jelenetek voltak, és a Deadpool, illetve hát Ryan Reynolds, aki játssza a Deadpoolt, a Deadpool ruhájában arról beszélt, hogy a hererákot azt hogyan lehet kitapogatni. És ezt mesélte el poénosan. Egy percben teljesen ekte elmagyarázta a módszert, hogy mit keres, hol kell nézni. Ez eddig engem azért nem hozott nagy extázisba. Szerintem ez vicces volt. Ugye azt tudni kell, hogy a Deadpool története úgy indul, hogy az egész teste tiszta rák, tele van rákkal mindenhol, és ezért kezdenek el kísérletezni rajta, és ezért a Deadpool csinál egy ilyen kampányt, hogy hererák ellen küzdünk, találjuk meg a hererákot minél előbb. Szerintem teljesen jó. Olvasok egy kis hírt, jó? Na. Hírkereső oldalról. Belga állampolgár fenyegetőzik az iszlám állam legújabb videóján. Videók szegényedtek el. Áttölték a felkelők ostromát a szír kormányerők. Migránsok. Szijjártó Pökhendinek nevezte a kormánynak beszóló EP elnököt. Itt a hivatalos tájékoztatás a gyerekét és a magát lelővő rendőrnőről. A politika az eleve halott ügy. Nappal a nyílt utcán erőszakoltak meg egy nőt Újpesten. Ez komoly. Ez a szint. Most itt ebbe beleolvastam. De gyakorlatilag, tehát ilyen, ez pont a VS.hu volt, VS.hu, ami egy szennylap, de teljesen mindegy. Kiakadtak az emberek az Uber új logóján, gusztustalan. Kudarcba fulladt a pedagógus sztrájk. Újabb cigánytelepet számolt fel a rendőrség Párizsban. Ilyen hírek vannak. Ilyen hírek vannak. Semmi értelmes. És akkor még a celeb szarról még nem. Négy hely a nő testén, ami sokkal érzékenyebb, mint a G-pont. Lajcsi felesége sokkot kapott az újabb raziától. Tehát ezek. Ezért gyilkolt a szegedi joghallgató. Ezek a hírek. Forróságban küzd a betegség ellen nyertes zsúnyal. Ezek a hírek vannak. Kész. Jó, hát ezt egyébként régóta tudják, tehát hírműsoroknál, mindenféle hírműsoroknál, vagy hírrovatoknál, minden ilyen médiumnál alapszabály, hogy a borzalmakra, a bűnesetekre, a gyilkosságra, az erőszakra erre kattint. Na az ember. Így legyél pozitív, így legyen jó kedved, amikor az ilyen motivációs előadók előadják a szart, hogy legyél pozitív, akkor így be tudnék hányni. Komolyan, ráadásul mert ők azért mondják, hogy legyél pozitív, mert ezzel keresik a pénzt, hogy legyél pozitív, de hogy a picsába legyél pozitív, ha minden negatív körülötted, akkor hogy a picsába, miből, mi adja az erőt, mi felé tudsz menni? Egy átlag ember mitől legyen pozitív? Mi az, amit ő bárhol láthat, hogy ki a példaképe, kit követhetne, milyen irányba kéne menni, mit tud látni egyáltalán? A motivációs előadóknál, meg ezeknél a motivációs szövegeknél az a probléma, hogy gyakorlatilag üres frázisokat puffogtatnak, de hogy arról, hogy te effektíve mit tudsz csinálni, arról nincs szó. Tehát ez, hogy legyél pozitív, tegyél valamit a céljaidért, hogy mi legyen a célod, hogy hogyan legyél hát pozitív, az a duma, hogy mit csinálj hogy mindenben naptól. Lásd meg a jót. Bármi történik, lásd meg a jót benne. Mi, ennyit tudunk mondani? Igen. De akkor mondjunk valami példát, vagy valaki mesélj el, hogy valamivel szívott. Vannak dolgok, amiben lehet jót látni. Mert abszolút azt mondom, hogy az embernek az élete, az egy csomó esetben látszólag rossz irányba fordul, mert valami olyan történik, ami neked nem tetszik, de mégis azt mondom, hogy lehet, hogy ennek valami oka van, és ennek így kell történnie. Tehát lehet dolgokból pozitívan kijönni. Most pont egy példát se tudok mondani erre, de... Mondjuk az én életemben a 2016-os évnek az első hónapjából, mondjuk az, hogy meghalt a Krino, nem tudom milyen pozitív hozadékot kéne ebből kreálnom, de talán az, hogy nekem most milyen jó, mert könnyebb vagyok egy csomó pénzzel legalább, vagy nem tudom, hogy mi a jó ebben, vagy... Nem csak ugye, hogyha valaki motivációs előadó, hogyha valaki azért kapja a pénzét, hogy hülyeségeket beszél és motivál embereket, teszem ezt erősen idézőjelbe, akkor az ne csak azt mondja, hogy lásd meg a jót mindenben, hanem akkor meséljen el valami történetet, amitől ő egyrészt hiteles lesz, meg aminek az alapján az ember esetleg azt át tudja értékelni magában, hogy az ő életében mi az, amiben nem látta meg a jót, vagy hogyan lehetne egy nagy rakás szarban megtalálni valami jót. Tehát, hogyha ezt akarod mondani, az tök jó, csak akkor hozzá fel valamit mellé, amitől esetleg hiteles leszel meg, hogy minthogyha mondanál valamit, nem csak úgy tűnik, hogy mozog a szád, hanem hogy valami tartalmas legyen annak, amit mondasz. Vannak ilyen esetek, mert nagyon sokan szoktak amiatt teljesen kiborulni, hogy ott hagyta őket a barátnők, vagy megcsalta, vagy bármi. És ez például nem tűnik jónak, de ez valójában jó, hiszen kiderült egy emberről, hogy nem olyan, mint amilyennek képzelted, és most megszabadultál tőle. Tehát ez igazából jó. De azért nagyon sok dolog van, ami nem jó, úgyhogy rohadt nehéz ezt így csinálni, és különösen nekem nehéz ez, mert nekem van egy olyan felelősségem, hogy egy csomó ember figyel rám, és én próbálom őket vezetni ebben a fosban, tényleg, amiben most mi itt küzdünk. Próbálom őket vezetni, és közben az én életemben is olyan dolgok vannak, hogy ez rohadt nehéz. És egy csomószor egyébként engem az visz előre, hogy tudom, hogy megvan az a felelősségem, hogy egyszerűen nem zuhanhatok össze, hanem tartanom kell magam, és igenis tovább kell csinálni mindent, akármilyen szar történik, mert ezzel muszáj példát mutatnom. Tehát ez hülye hangzik, hogy nekem kell ezt így mondani, aki effektíve nem vagyok senki se, de nem akkor is ez van, mert nincsen dolog. Más. Nincsenek más emberek. Mert ki a franc lenne példakép, tényleg? Ki? Mi a médiában? Ja, vagy bárhol, vagy ki testépítő versenyzők a példaképek? Várja, mondok egy nagyon jó példaképet. Médiából Hajdú Péter. Szerintem kurva jó példakép. Vagy ilyen már sportoló, akkor Sóher Norbi. Isten. Hogy csinált magáról Norbi egy képet, azt láttad? Nem. Mit csinált? Csinált egy képet magáról, ez is valami üzenet volt, hogy azoknak üzen, akik benne nem hisznek, hogy ő most így néz ki, és egy ilyen félmeztelen kép, ami mint egy rakásszor úgy néz ki, bazd meg. Nem lepődtem meg igazából. Tehát vajon hogy néz neki Norbi a tévétornától? Komolyan. Állkockás hasa van neki, mikor nagyon ráfeszik. Az volt a pisztola? Nem. Van neki valamennyi haskockája, de így a hót nyomorék fizikumú van szegénynek, és így, ahogy pont beáll, így valamennyire ott látszik ott a zsír alatt valami, de hát főleg a fitness guru státuszhoz képest kurva rövésen szar állapotban van, de hát erre ő marhára büszke. Jó, de Norbi már legalább 200 éves, tehát azért ezt ne felejtsük el. De hogy 200 éves, szerintem annyi idős, mint én, Max. Igen. Én azt hittem, az legalább egy 10-essel idősebb. De mindegy. Itt keresem a hurkának a képet. És hallod, ilyen duma van, azt mondja a Sóbert Norbi, nem én vagyok sovány, az ország dagadt. Így beszarok, bazd meg. És tehát az az igazi kólás üvegtestű szerencsétlen hülye. És tényleg egy kicsit edzene, vagy minimális hozzáértés lenne, akkor valahogy kinézne, tényleg. Amúgy én ismerem személyesen Sóbert Norbit, tehát nem akarom azért fikázni, mert mindenki fikázza, mert ez a divat. És személyesen, mikor találkoztam bele és beszélgetünk, olyan teljesen normális csávó volt, csak hát amiket csinál, azért így abból látszik, hogy valami nem stimmel. Ez a saját magamat szelfizem a tükörbe, és feszengek itt a teljesen nyomorék testemmel, azért az kurva gáz basszus. Mi van ennek a mellizomzatával? Le van szakadva. Nem, de nem szakadhatott le. Jó, mondjuk nem nagyon volt mitől. De úgy néz ki, mintha belülről le lett volna szakadva. Szerintem ennek semmi mellizomzata nincsen, csak ott van neki valami zsír. Nagyjából úgy néz ki, hát így néz ki egy zsírcsöcs. Nekem is ilyen szép zsírcsöcsöm van, csak én nem mutogatom magam azzal, hogy én milyen kurva jól nézek ki. Meg nekem van mellizmom hozzá. De képzeld el, legalább 100 kilót ki tudok nyomni fekve. Úristen. Lehet, hogy Norbinak nem menne. Nem fogadnám le, de hogy esélyesnek gondolom azért. Ha már ilyen vidám dolgoknak tartunk, akkor rátérhetnénk arra a szakmai, nem is tudom mire, amit te találtál meg a bikini pózolással kapcsolatban, hogy itt a nagyon komoly szakmai szinten elmagyarázták a YouTube-on, hogy hogyan kell egy ilyen 20 éves... Hát bikinis picsa. Hát igen. Versenyző, mondjuk szépen versenyző. Igen, de ez a tipikus rohadtul teszem magam, mert 20 évesen én vagyok a nagyon szép kislány típusú idióta picsa, meg egy ilyen, hát egy ilyen vén néne, aki elmagyarázta, hogy akkor most hogyan kell pucsítani tulajdonképpen. Néne. Igen, ő egyébként az IFBB-ben valami, ő valaki ott. Hát ugye az a lényeg, hogy idén volt ez a szabály, illetve behozták ezt a szabályt az Arnoldokra csak, hogy testépítésben pontozni fogják a pózolást, illetve a szabadpózt. Na most innentől fogva a szövetség elkezdett kampányolni azért, hogy lehetőleg mindenki kezdjen el jobban pózolni. Múltkor láttunk egy ilyen videót, hogy Johnny Jackson beszélt arról, hogy ennyire béna, amikor elmegy egy versenyre, és akkor látja, hogy a mellette álló, vagy hogyha egy amatőr versenyre megy, akkor látja, hogy a színpadon a kis fiatal versenyzők azok mennyire bénán pózolnak, hogy remegnek, hogy nem bírják tartani a pózt, hogy teljesen szerencsétlenek. Mindegy, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy kampány van az ellen, hogy bénán pózoljon mindenki, és tanuljatok meg pózolni. De most erre a bikini kategóriába is csináltak egy ilyen kiváló videót, tehát a 20 éves hülye picsa meg a néne együtt elmagyarázták, hogy hogyan kell pózolni a bikiniben. De a legjobb, hogy úgy magyarázták el, mintha atomfizikáról lenne szó minimum. Igen, tehát azért egy 6-7 percig magyarázták, hogy mi a szart mondtak ennyi ideig, azt nem tudom, mert én úgy néztem, de hogy úgy nem tudom, mintha a közlés úgy elmaradt volna, pedig valami hang folyamatosan jött belőlük. De ez főleg azért vicces egyébként, mert a bikiniben gyakorlatilag nincsenek pózok. Tehát annyi van, hogy álljál szembe, álljál háttal, és pucsítva. Ennyi. De ami nagyon fontos, hogy pucsítás közben egyenes legyen a derekat, és úgy túlt ki a picsádat a lehető legjobban bele az emberek pofájába, ne dőj előre. Mert a bírók alul vannak, és akkor úgy nem lesz jó, mert nem látják a felső testedet, csak a picsádat. Igen, tehát ezt magyarázták el egyébként nagyon hosszan, mert azt tudni kell, hogy ugye a bikini kategóriában pucsítanak a versenyzők. Tehát ez nem újdonság, ezt eddig is tudtuk, sőt szerintem már beszéltünk is erről valamikor, és konkrétan olyan formában pucsítanak már, hogy így gyakorlatilag be vannak dőlve ma ilyen 45 fokba, tehát majd, hogy nem ma olyan pózba, hogy a jó, hogy ezek ennyire hülyék. Igen, ennyire hülyék. Na mindegy, és ez a videó arról ez szólt... Ez a kúrni kell egy nőt, ez nagyon szép volt egyébként. Ez ügyes vagy. Igen, folytassuk. Igen, tehát hogy erről szólt a videó, hogy ne dőljetek úgy előre, olyan nagyon, derékból, hanem csak simán pucsítsatok. Tehát érted? Simán pucsíts, ne dőj közben előre. Teljes felső testtel. Erről szólt a videó, ezt magyarázták 7 percen keresztül, és csodálatosan megmutatták a különbséget. Azzal érveltek az ellen, hogy azért ne dőlj előre, hogyha előre dőlsz, akkor ugye mivel a bírók lent vannak, ezt mondtad az előbb, akkor a seggettől gyakorlatilag nem fogják látni a felső testet. És hogy ez nem jó. Ez volt az érv. Az fel sem merült, hogy azért ne dőlj előre, mert kibaszott röhelyes. Az fel sem merült, hogy azért ne dőlj előre, mert nem vagy egy kibaszott kurva, aki éppen arra készül, hogy ott valami legyen, valami akció, bárki tudja, hogy ezek mire gondolnak a színpadon. És ezt magyarázták el, hogy kulturáltan pucsítsál, ne ilyen nagyon. A tevepatal mutatása az azért nem mindegy, hogy olyan történik. Nem mindegy. Menni. Pucsítsál rendesen, ne úgy, mint az állat. Tehát. Egyébként én szerintem még az lenne az igazi, hogyha csinálnak egy ilyen, szóval én két pózt alkalmaznék a bikinibe, egy ilyen pucsítóst, meg egy, hogy megfordulnak, oda jönnek, széthúzzák a szájukat, és megnézik a fogukat. Én ezt a kettőt csinálnám, az elég lenne bőven. Esetleg még mondanának egy-két szót a világbékéről. És akkor ez így sport. Nem, a világbéke az majd az új kategóriákban lesz, az esti ruhásban, meg a kigombolt zakósban. Remélem, főleg a férfiak fognak a világbékéről beszélni. De hát minden esetre fejlődik a sport, foglalkozunk a pózolással, minden a legnagyobb rendben van, Most már az IFBB megmondja neked a nénével és a 20 éves kislányjal, hogy hogyan kell pucsítani rendesen, és hogy hogyan ne pucsíts. És ezt tudományos érvekkel alátámasztják, tehát az fel sem merül, hogy esetleg azért ne úgy feküdjél a színpadon, hogy jobban látszon a segged, mert nem egy kurva vagy, hanem azért, mert esetleg valami sportoló vagy, vagy ilyesmi. Már most úgy gondolom, hogy erről szarról túl sokat beszéltünk, úgyhogy átérek egy másik témára. Te tudod, ki ez a Marta Kaufman? Fogalmam sincs, kéne tudom. Ez a Jó Barátok sorozat producere. Jó és Barátok sorozatot te nézted? Nem nagyon néztem, de ismerem. Tehát... És neked nem tetszett a Jó Barátok sorozat? Szerintem a Jó Barátok sorozat az viszonylag jó, csak nekem vannak problémáim ezekkel a szitkomokkal általában, ahol ilyen hangosan röhögnek mindig, tehát hogy ez egy kicsit általában fárasztó. Én úgy emlékszem, ugye régen láttam a Jó Barátok sorozatot, mert lehet, hogy megnézzük az asszonnyal újra, mert ugye végignéztünk jó pár évet. Nagyon rossz, én nem vagyok egy sorozatnéző, hozzáteszem, de a Jó Barátok az egy ilyen ártalmatlan hülyeség tényleg. Igen. És egy ilyen nagyon pozitív, nagyon vidám, bár a vége nagyon szomorú. Nem is az. Tudod, milyen szomorú a vége a Jó Barátok sorozatnak? Mert nincs benne poén. Nem, azért, mert vége van. Ja, és okay. Ez egy tök rossz érzés, hogy ez így elmúlik. És a Marta Kaufman a producer, és ugye, amióta ennek a sorozatnak vége lett, ez 90-es évek, szigorúan. Nem is tudom, mikor lett vége. Nem, szerintem 2005-ben lett vége, 90-es években kezdődött. Azt hiszem 10 évad ment, tehát akkor 95-től 2005-ig mehetett. Az is lehet. Az én is lehet. Úgy gondolom. Az a lényeg, hogy ugye azóta is próbálja mindenki összehozni a szereplőket. 10 éven keresztül, mert jól emlékeztél, 94 és 2004 május 6-án lett vége, ami ugye 2000-es évek eleje, tehát az még úgy ahogy, és ugye mindenki próbálja ezt az egészet visszahozni, vagy legyen új sorozat, hozzuk össze a szereplőket, legyen mozifilm, vagy valami, és megy a találgatás nagyon régóta, itt a szereplők is néha ezt nyilatkozzák, azt nyilatkozzák, de az a lényeg, hogy Marta Kaufman most kimondta a frankot, és azt mondta, hogy nem. És ez, szerinted ez jó vagy rossz? Hát az attól függ, tehát hogyha a Jó Barátokat lehetne úgy folytatni, ahogy az ment, akkor ez rossz lenne. De hogy nem lehet. Tehát igazából volt itt egy indoklás, ami nekem nagyon tetszett. Szerintem ott van előtted, gondolom, a cikk. Igen, igen. Olvasd fel. Soha nem lesz Jó Barátok mozifilm. Várja, ezt egy nő mondja akkor. Soha nem lesz Jó Barátok mozifilm. Most rasszista voltál, meg szexista, meg náci. Szexista voltam, igen. Undorító. A sorozat ugyanis azokról az időkről szól, amikor a barátaid jelentik neked a családot, amikor már családod van, erre nincs szükség. És ez egy teljesen jó válasz, és valahol ez tök jó, hogy ezt valaki kimondta, hogy most gondolj bele, hogy a rebootok, meg remake-ek, meg ezeknek az időszaka van, és egyszerűen Marta Kaufman azt megmondta, hogy ő nem akar szart csinálni. Tehát ezt nem lehetne már visszahozni ugyanazokkal a szereplőkkel, hiszen már ők meg vannak öregedve, most nem fognak megint összeköltözni. Nyilván az egész sztorinak az volt a lényege, hogy ezek fiatalok, nincs elég pénzük, ezért közösen bérelnek lakást, és akkor megvannak a kis közös kalandjaik, barátok lesznek, stb. Ez erről szólt, ezt már nem lehet visszahozni. Ez kész, ennyi volt a sztori. Úgyhogy nem erőltetik a szart, hanem nem csinálják meg is kész, és ami a lényeg, hogy végre valami, amit nem tesznek tönkre. Igen, és egyébként ez tetszik nekem ebben a legjobban, hogy itt volt ez a Marta Kaufman, akiről egyébként fogalmam sem volt, hogy ki a szar, mert hogy én egyébként a sorozatot sem néztem különösebben, de ő azt mondta, hogy nem csináljuk meg azért, mert szar lenne. Azért, mert nem lenne olyan, mint amilyen volt. És szart nem csinálunk pénzért, akkor se, hogyha az első évadnak, vagy mondjuk egy fél évadot, hogyha bevállalnának, biztos, hogy lenne nézettsége. Idézek még, senki nem tud visszamenni az időben, hogy újraírja a fiatalkorát. Szerinte jobb egy kedves emlék, mint az, hogy mindenki sóhajtozni kezdjen, hogy egyik másik színész már nem néz ki jól. Kaufman szerint amúgy is minden újra felélesztett produkció csalódás, így Jó Barátok folytatás sem lesz ennyi. Csodálatos, tehát mit kell még ezt hozzátenni? Na nyomjunk most egy Halloween-t, ez lesz az I Want Out. Why you? Egyébként a Halloween egy német rockzenekar, de pontosan van metal, tehát ez metal, ezt úgy mondják, hogy power metal. Kicsit mondjuk pont ez a szám, ez, hogy mondjam, ez ilyen kicsit heavy metalos, csak ez a tipikus ritmus az, ami adja magát, hogy ez emiatt power metal egyébként, de van egy kis Iron Maiden-es beütése. Igen, én is arra gondoltam egyrészt, hogy ez inkább heavy metalosabb, másrészt meg arra gondoltam, hogy tulajdonképpen fogalmam sincs, hogy effektíve mi a különbség, csak ismerek néhány olyan bandát, amit heavy metalnak szokás mondani, meg olyat, amit power metalnak szokás mondani, és úgy érzek valami különbséget között. Igazából a fene se tudja, hogy jól gondolom. Speed metalnak is mondják ezt egyébként, a fene se tudja. Az a lényeg, hogy én nem minden Halloween számot szerettem annak idején, de ez volt az egyik, amit csíptem például. Még biztos volt egy csomó másik, és azok nem jutnak eszembe. Na, én azt hiszem, hogy mivel nem nagyon akarom húzni az időt, mert fáradt vagyok, meg késő van, de majd lehet, hogy holnap folytatjuk a rádiót egy másik rádiófelvétellel, mert most be kell hoznunk magunkat megint. Arra gondoltam, hogy legyen még két autós téma, de a Schumacherre most nem lesz időnk, mert az is érdekes. Ez nagyon szomorú, mert Schumachert azért szeretem. Szomorú, mert itt nekem kell akkor beszélni megint. És egyébként nincs hangod, ezt bízom benne, hogy nem nagyon halljátok, de Bani most elég nehezen beszél, mert... Nem jó hangom, vagy fázva. Hát nem, meg vagyok fázva, vagy nem tudom, valami van. Kapar a torkom, mint a rohadvány, ja. Ez rohadtul idegesít. De hát ez van. Az egyik autós téma, illetve mind a kettő autós téma, de részben autós téma csak. Mert akit nem érdekel az autó, annak is érdekes lesz, hiszen van ennek másik aspektusa is, hogy szépen fejezzem ki magam. Találtam az Origo című szennylapban egy cikket a legnépszerűbb használt autókról. Egyébként közben van egy csomó autókereskedő sztorin is. Na mesélj egyet, vagy valami. Hát napokban történt, ugye Zoli haverom az autókereskedésben mesélte, hogy bejött egy papa biciklivel, hogy na, akkor mutassák meg ezt a Suzukit, de így köszönni ezt nem, hanem így ez az első mondat, hogy ezt a Suzukit mutassák meg neki, és akkor ő megnézte a Suzukit, egy órán át kellett a Suzukiről beszélgetni vele. Ugye ezt biztos említettem, hogy olyan igényeik vannak az embereknek, hogy mert ugye a hülye totálkáros cikkekből megtanulták az okosságot, hogy beszélgessünk az eladóval, mondja el az autó történetét, és akkor telefonálnak, hogy vagy eljönnek személyesen, és megkérdezik, hogy hát mit tud mondani az autóról, meg meséljen az autóról valamit. És akkor hát egyik szép tavaszi reggelen legurult a gyártósorról, és a kis csipás szemeit megtörölte, és akkor először beindult. Tehát nem tudom, mit kéne mesélni róla, de nem is az a poén, hanem az, hogy az agyhalott nem fogja fel, hogy a kereskedésben nem az autó tulajdonosa van, hanem pont a kereskedésben bizony, két kibaszott napja hoztak be egy autót, amiről nem tud semmit a kereskedő. Megnézte, hogy milyen állapotban van, csináltak egy állapotfelmérést, körbemérték, rétegvastagságmérővel, és ennyi. De nem fog tudni mesélgetni róla, mese délután tartani. Na mindegy, a Pater is mese délután akar tartani a Suzukiról, nagyon jól elbeszélgettek, mit potenciális vevővel, és utána megkérdezte, nem az Zolit, hanem a másik Zolit, a kollégáját, hogy azt nem tudja véletlenül, hol lehet jogosítványt csináltatni. Rendesen nem volt jogsia a faszkalapnak, jött úgy autóról beszélgetni, mintha vevő lenne, de még jogsia se volt. De hát a kereskedő ráért, tudom. Ez egyébként valamint a testépítő szakma. Régóta akarok írni egy cikket, aminek az a cím, hogy a testépítés ingyen van. A testépítésről beszélgetni szerető emberekkel. Én szoktam ilyet csinálni a teremben nálunk, hogy bejön egy új tag, főleg ha idősebb is mondjuk nő, akkor megtanítom egy csomó dologra. És ezt egyébként nem jól csinálom. De mert az idősebb nőket szereted? Nem azért, mert őket szeretem, hanem mert náluk feltételem az legkevésbé, hogy maguktól van intuíciójuk használni a gépeket, meg csinál egy edzésprogramot. Biztosan. Tehát ugye egy diák az mindig okos, és ő mindig megoldja, hogy ő tudja, hogy hogyan kell öngyilkosnak lenni a gépeken, de ugye lenne egy középkorú nő, neki fogalma sincsen, hogy a súlyzó az melyik tárgya a teremben egyáltalán, és én meg szoktam őket tanítani, aminek az a következménye, hogy ők azt hiszik, hogy minden edzésen én fél órát akarok velük beszélgetni az éppen aktuális nyomorukról, meg minden hetente akarok új edzésprogramot csinálni. Tehát igazából magamat szopatom ezzel sajnos, ezzel a dologgal, és el szoktam magyarázni, hogy ezt csinálni kell, ennyi a történet, nem kell itt két hetente változtatni semmit, ezt csak csinálni kell szorgalmasan, aztán majd kialakul. De hát az a másik tipikus, hogy tartok egy nem tudom mennyi ideig tartó előadást, végigmutogatom a kibaszott gyakorlatokat, megírom az edzésprogramot, és akkor mondjuk az illető hölgy utána úgy gondolja, hogy ő csak futógépezik és szarik az egészbe. Úgyhogy valószínűleg ezt a plusz szolgáltatást megszüntetem. Vagy azt mondom, hogy jó, X összeg, mert ez itt tényleg nem buli. Középkorú hölgyek most mindenhol szomorúak szerintem az országban. De ez egy tipikus dolog, hogy minden, most a középkorú hölgyeket is leszámítva, fiatalabba is, minden faszkalap azt hiszi, hogy te neki tanácsokat akarsz osztogatni. Hogy szeretnél a kurva testépítésről beszélgetni éjjel-nappal hülyéknek, akik pont leszarják, amit mondasz, és az összes faszkérdésükre válaszolni, meg edzésterveket írogatni, hogy aztán úgyse azt csinálja. De ez egy tipikus dolog, ez egy olyan probléma, amivel például a Hunival is beszélgettem, elég sokat, meg nagyon sok komolyan testépítéssel foglalkozó, akár edzővel is beszélgettünk már erről, ezért nem szabad semmit ingyen csinálni, mert egyszerűen azt hiszik, hogy te valami hülye vagy, aki nekik rendelkezésre áll, és te okvetlenül az ő nyomorukkal akarsz foglalkozni. Na, az autókereskedésben ez valószínűleg ilyen. Ugye meséltem a becsületes Neppernek is a sztoriait, hogy emberek fölhívják, és azt hiszik, hogy az ő megvendő autójukról akar velük beszélgetni órákat, meg 3000 forintot ajánlanak azért, hogy menjen hozzájuk házhoz beszélgetni, meg ezek a fasságok. Na, hát én nem lennék jó autókereskedő ilyen szempontból, mert marha sok ilyen van. Mondok még egyet, mielőtt elfelejtem. Vidékről feljönnek az emberek megnézni egy autót, szépen beparkolnak a telepre, mert oda kell beparkolni a telepre természetesen. Hát azt ugye mondtam, hogy a telepet azt ilyen izének gondolják, hogy ott kell megfordulni. Tehát jön a paraszt az utcába, úgy gondolja, hogy ő megfordul, és behajt az autó telepre, ott bemegy az autók közé, ott csinál egy Y-fordulót, és kimegy. Meg a pizzafutár, amikor megállt és leparkolt ott, és kivitte a pizzát, hogy ezeket meséltem. De most ez egy levő volt, akik eljöttek megnézni valami autót, és ha már ott vannak a telepen így leparkolva, akkor fogták, elővették a kis mózsit, szalonna minden, kibaszták a csomagtértetőre, és nekiálltak kenyeret meg szalonnára szegetni ott a telep közepén. Aranyosak. Szóval egy ilyen szintű dolog. Na mindegy, amiről akartam mesélni, az egy cikk az Origo című szemlapból, aminek az a címe, hogy kiderült, hogy melyik a magyarok kedvenc használt autója. És ez a kiváló AAA autó nevű cég statisztikái alapján történt összehasonlítás. Na most az a baj, az ebbe az extrém, hogy ez a cég, ez egy gázos cég. De rohadtul. Mármint azt hogy érted? Úgy, hogy olyan dolgokat csinálnak, hogy autófelvásárlás garantált áron felhívnak, amikor te hirdeted az autódat, hogy garantáltan megveszik az autódat annyira, mennyire hirdeted, bemész, aztán beajánlják a felét, miután szivattak, elvitték a forgalmit, várattak órákat, elviszik az autódat állapotvizsgálatra, stb. Beajánlják a felét, ilyen dolgokat csinálnak. Hát de ilyenkor menjenek a picsába, tehát van, aki így elad nekik egy autót? Nem nagyon, de hát biztos találnak egy-két hülyét. A másik a hirdetéseikben. Ki van téve X autó, nagyon jó áron, nagyon jól néz ki. Oda mész, hát ezt éppen eladtuk, de van ez, meg ez. Aha. Jó, az tényleg. De most nem ez a lényeg, mert leszarjuk. Hát van egy ilyen cég, leszarjuk. Hát ez az üzleti modelljük, csinálják így, nem probléma. Az a probléma, hogy egy ilyen kiváló országos portál szerint ez a szakértő, akinek a véleményére adni kell, hogy mi a legnépszerűbb autó Magyarországon. Hát ugye szeretsz arról beszélni, hogy az újságírók azok általában szarhoz se értenek. Tehát gyanús nekem, hogy az Origónak, az autós rovatának a vezetője, illetve az az újságíró, aki pont ezt a cikket írta, pont úgy nem ért szarhoz se, és főleg az autókhoz, mint ahogy a legtöbb újságíró nem ért általában semmihez. Vagy legalábbis ahhoz, amiről ír. Hát ez a szomorú helyzet, és az igény sincsen meg. Illetve egyébként lehet, hogy az autókhoz ért, csak például az autópiachoz totál hülye. Nem tudom, hogy ilyen van-e. Az is lehet. És egyszerűen nem érti, hogy ez milyen cég, vagy nem tudja, vagy nincsen tapasztalata vele. Hát mindegy, a lényeg az, hogy minden bizonnyal fogalmatlan a témában. Kicsit ez engem a tápkégipar helyzetére emlékezett az a dolog, amikor emberek azt hiszik bizonyos cégekről, mert nagyon nyomnak, meg nagyon nagy arcuk, hogy ez használható, aztán közben meg kiderül, hogy egy röhely. Egyébként pont erőt eszembe, hogy van a kecskefejű buzi, emlékszel talán rá. Igen, hallottam róla a történeteket. Dietetikus szakértő, nyomorult, hülye baromfasz, és pont véletlenül kerestem a DA-ról valamit, aminek mindig elfelejtem, hogy milyen neve. De igen, aszparagin is, ez egy természetes testoszteron fokozó, és a TGH nevű termék is aszparagin is alapú, de van még mellette ez az. De van külön DA termék is, mivel csak DA van, meg még egy-két dolog, cink, meg ilyenek, hogy azért legyen szinergista hatás, és hát tulajdonképpen a DA Pro volt először, utána jött a TGH, és az menne a trükk, hogy a aszparaginsavból mind a kettőben ugyanaz van, de a TGH-ban sokkal több a hatóanyag, az egyéb hatóanyag, viszont ugyanannyiba kerülnek, tehát gyakorlatilag a TGH-t éri megvenni. Oké, fogalmam sem volt. De nem tudom, hogy miért kerestem rá, hírtam az aszparaginsavra, és csak nézem, hogy valahol írják valami blogon, valami faszkalap, hogy a aszparaginsav hatástalan a tesztoszteron fokozásra. Most a TGH-val kapcsolatos tapasztalataim azt mondják, hogy nem tartom valószínűleg, hogy így van. Komolyan elgondolkoztam azon, hogy elmegyek egy hormon szint mérésre, mert olyan szinten emelte meg szerintem a tesztoszteron szintemet, hogy brutál. Bizonyos dolgokban olyan volt, mint amikor régen kokszoltam. Mire gondolsz konkrétan? Hát egyrészt a libidóra, másrészt bizonyos olyan ezt a libidót olyan szépen mondtad, ez a szó nekem pont nem jutott eszembe, valami mást akartam volna mondani. Elképzelhető, hogy lett volna benne baszás szó, vagy ilyesmi. Hát nem, te szoktál így beszélni. Én nem igen, hát én egy paraszt vagyok, nekem meg kosudíjat kell adni. Pontosan. Meg szép magyar beszéddíjat. A lényeg az, hogy a libidó szint az már kellemetlen. Azt kell, hogy mondjam. De viszont most olyan típusú erőnövekedés nem tapasztaltam, mint annak idején a kokszolásnál, de ez azért van, mert máshogy edzek. Hozzáteszem, szerintem ez az egész összejátszik az edzés módszeremmel is, hogy ennyire komoly a hormonális fokozás. Alapvetően azt mindenkinek tudni kéne, hogy például azért is googolunk, mert az egész testünkre hatással van olyan szinten, hogy egy komoly, nehéz, sok sorozatos googolás azért az komolyan a hormon szinteket befolyásolja. Tehát a tested azt érzékelő, hogy valami rohadt nagy terhelésnek van kitéve, és erre hormonálisan is válaszolni fog. Ez ilyen rohadt egyszerű. Na most ez így összekombinálva azt jelenti, hogy tény, hogy erősödök, de nem úgy erősödök, mint amikor régen elkezdtem kokszolni, amikor koksz 4 hét után elkezdett hatni, akkor hopp, rögtön fekvenyomásnál 10 kiló, aztán a következő héten még 10 kiló. Ilyen jelenség most nincsen, de nem így edzünk. Mi most úgy edzünk, hogy adott súlyjal próbálunk minél nagyobb terhelést hozni, tehát nem dobáljuk fölfelé a súlyokat. De ennek erre erősödök így is, de hogy most ez ettől van-e, vagy nem, azt nem tudom. Na mindegy, én úgy látom, hogy a TGH-nak és valószínűleg az aszparaginsavnak is brutálisan jó hatása van így tesztoszteron optimalizálási szempontból. És erre véletlenül rátalálok egy valami blogra, és azt még nem tudtam, hogy a keskefejű buzié egyébként, aztán rájöttem, ahol leírja a faszkalap, hogy a tanulmányok kimutatták, hogy hatástalan az aszparaginsav. A tanulmányok. És a tanulmányokat én mindig szerettem. Amikor három balfasz pénzért megvizsgál két egeret, vagy 13 darab nyomit, aki nem is sportol, meg nem csinál semmit, laboratóriumi idióta körülmények között, idióta feltételekkel, és kitalálja, hogy valami hatásos vagy nem hatásos, és általában ezek a kísérletek mindig teljesen életszerűtlen körülmények között vannak. Tehát ilyen totál hülyeségeket szoktak kitalálni, és akkor ez alapján eldönti egy idióta, hogy ez hatásos vagy nem, anélkül, hogy kipróbálná. Mert annyi esze nem volt a szakértőség fejének, hogy megvegyen két dobozzal és megnézze. Tehát tanulmányokat a neten, fasságokat könnyű olvasgatni. Olyan hülyéktől, de kik csinálják a tanulmányokat? Testépítők, biztos. Dehogy is. Hát valami hülye csinálja a tanulmányokat, akinek köze nincs a súlyzós edzéshez, nem is érti ezt az egészet. Hogy miről beszélünk? Na mindegy, ez csak így eszembe jutott, ez a kis mellékszál. De az ilyen, a sajtónak erről a szakértői szintjéről ez szokott eszembe jutni, hogy ilyen szinten mennek a dolgok. És de várja, a tanulmányok azért alapvetően nem sajtótermékek. Tehát jó esetben. Persze. Lehet, hogy közlik őket tudományos magazinok, de a tudományos magazinok... De most nem erről beszélek, hanem a tanulmányoknak a színvonala az hasonló a sajtótermékek színvonalához. Aha, ebben már látok ráció. Na most, és erről eszembe jutott egy másik autókkal kapcsolatos hülyeség, ezt nem tudom, hogy honnan jutott eszembe, ez egy téveszme, és egyébként itt, ha van ötletetek arra, hogy milyen hétköznapi téveszmékről beszéljünk, az nem lenne hülyeség, ha küldenétek ilyeneket e-mailben. Van egy csomó hülye hétköznapi téveszme, ha csak az edzésbe veszem a sok ismétléssel edzünk, akkor az lákásít, meg a hasonló otvarságok. És nekem most valamilyen eszembe jutott egy ilyen a turbó hűtéséről, mert ugyanis terjed egy olyan dolog, hogy amikor turbós autód van, akkor a turbót vissza kell hűteni, amikor megállsz vele. Ez neked megvan ez? Nem, fogalmam sincs. Na most sokkal több embernek van turbós autója, mint gondolná, ugyanis ma a dízelek általában turbodízelek, arról nem beszélve, hogy az új autók, már szinte mindegyik turbó, mert ugye van az úgynevezett downsizing, minél kisebb lőkettérfogató motort próbálnak meg gyártani, és az turbóval erősíteni, hogy nagyobb legyen a teljesítménye, tehát azt jelenti, hogy pici motorokat gyártanak, ami turbóval el fogja érni egy nagyobb motor teljesítményét, ezt az emissziós értékek kordáma tartása miatt csinálják így, meg azért, hogy ezek az autók kurvára legyenek tartósak. Ez is benne van a pakliban, hogy ezek az autók már így, amikor egy 1.4-es motorból csinálunk 150 lóerő turbóval, akkor azt gondoltad, hogy milyen élettartama lehet. Ez a turbó az egy olyan alkatrész, ami nagyon kényes, nagyon magas fordulatszámon működik, és nem valami hosszú élettartamú feltétlenül. Hát ezek azok a fajta autók, amelyek már nem lesznek 20 évesek soha. Na de mindegy, valamiért az emberek azt gondolják, és ez elterjedt, hogy amikor turbós autód van, és ugye még egyszer mondom, mindenkinek turbós autója van, aki dízel autóval jár, az ma már mindegyik turbós. Akkor ezt vissza kell hűteni. Ez azt jelenti, hogy mielőtt leállítod, járatni kell percekig, alapjáraton, és akkor vissza van a turbó hűtve. Ez megvan neked? Hát azért van meg egyébként, mert valamikor ezt nekem mesélted, de amúgy fogalmam sem volt, hogy ilyen van. Ismertem egy idiótát a halálos iramba jellegű autójával, aki ezt nagyon szépen elmagyarázta, hogy a turbos autót vissza kell hűteni, és amikor kiment a közérbe, meg visszajött a közérből, akkor is 5 percig hűtötte a turbót, és járó motorral ott járatta alapján. Ő azért nem túl okos egyébként, ugye? Nem. Tehát, hogy erre gyanakodtam egy ideje. Most... Mert hogy azért alapvetően azt még én is tudom, hogy a motort azért a menet szél hűti elsősorban, tehát hogyha te állsz és közben járatod a motort, az sok mindent csinál, de hogy nem hűt le semmit, az biztos. Hát konkrétan ugye van a motorok vízhűtésesek, és a hűtőrendszerbe keringő vizet, azt a menet szél hűti, ha meg áll az autó, akkor a ventilátor hűti, de egyértelmű, hogy a hűtés akkor jó hatékonyság, amikor az autó halad és van menet szél. Ez nem kérdés. De meg van még egy másik vonal is, de majd mindjárt elmagyarázom mind a kettőt, ez a amikor hogy meg kell várni, míg a turbó lepörög. Mert ugye a turbónak a fordulatszáma magas, és akkor úgy gondolják, hogy 5 percig kell várni, míg a turbó fordulatszáma visszaesik. Tehát az überlőhely az egészben. Mindez egy idióta félreértés, semmi más. Mert vannak bizonyos olyan utasítások, hogy a turbót nem feltétlenül arról van szó, hogy vissza kell hűteni, mert maga a dolog is hülyeség, hanem az autót, egy turbós autót tényleg nem lehet leállítani rögtön. De az, hogy nem állítjuk le rögtön, és az életszerű megoldásban, hogy mit jelent, hogy nem állítjuk le, azt mindjárt elmagyarázom. Ez az egész dolog kísérletetésen emlékeztet engem arra, amikor ugye még gyerek voltam, és a VHS videomagnó az egy nagyon nagy dolog volt, nem is volt mindenkinek, néha kértünk kölcsön, meg amikor már hozzájutottunk, akkor ugye cserélgettük a kazettákat. Mondta nekem még az unoka tesóm annak idején, aki ugye nagy videós volt, és ezt nagyon elterjedt minden, hogy nem szabad a kazettának az elejét megfogni. Hát nem tudom, láttatok-e videókazettát, annak az eleje, amit ahogy becsúsztatom a magnóba, az első része, ami befelé van, ott két kis pöcköt benyomva azt az első részét fel lehetett nyitni, és ott volt benne a szalag. És a magnónak a mechanikája ezt csinálta, hogy ez egy zárt doboz volt, ez a videokazetta, és amikor beraktad, beszívt a kazettát, és ha mechanikusan kinyitotta az elejét, és akkor odafért a fejhez a szalag. És az volt leírva a kazettára, hogy do not touch the tape inside. Az azt jelenti, hogy ne érintsd meg a szalagot belül, ami bent van. Ezt ugye hülye magyar úgy értelmezte, hogy nem szabad a videokazetta elejét megfogni. És akkor nagyon kellett vigyázni, hogy ott a videokazettának az elejét, ott a túloldalon belül, hogy nehogy megfogjad, mert akkor elromlik. Szóval így terjednek el a hétköznapi baromságok. Azért ehhez tényleg zsírhülyének kell lenni, tehát hogy... Mindenki zsírhülye volt. Jó, lehet, hogy akkor... És én sem voltam benne biztos, mert ugye nem éreztem úgy, hogy annyira tudok angolul, és ezért én sem fogtam meg a videokazetta elejét. De akkor azért talán meg. Kevesebben voltak, akik effektíve tudtak angolul, akár csak egy vállalható, ilyen konyha nyelv szinten. Igen, ez könnyen lehet. De jó, hát azért ez gázna. Na, a turbo visszaütésének a titkát most akkor elmondom nektek, hogy van egy dízel autód, és hogyan kell turbót visszaüteni. Most az az utasítás ezeknél az autóknál, nekem például az én autómban most az újban, ami valójában 14 éves, eljutottam majdnem addig, képzel az első nyugati autóm, az én azt hiszem, hogy 13 éves volt, és most eljutottam addig, hogy most 14 éves autómban. Az a nem semmi. Gyakorlatilag azóta sem voltak nagyon újabb autóim, bár én az öreg szarokat szeretem, ez kétségtelen, de nagyon sokat fejlődtem ezek szerint, hogy most nem tudom hány éve később öregebb autóm van, mint akkor. A gyártói előírás ezeknél az autóknál az, hogy amikor az autót terheled, mondjuk gyorsan mész autópályán, vagy vontatsz vele, akkor ne állítsd le a motort azonnal. De most gondoljunk bele, hogy ez hogy működik. Tehát gyorsan mész autópályán, mész 130-al autópályán csak, és te meg akarsz állni a benzinkúton, akkor nem 130-al fogsz beállni a benzinkútra, és így lebaszni rögtön a gyújtást. Vagy nem azt csinálod, bár lehet, hogy van olyan extrém hülye, hogy megy 130-al vagy 150-nel, terhelésen van a motor, és fogja, így lekúrja a gyújtást, és begurul. Tehát ez teljesen életszerűen, hogy ilyet csinálsz, ez azonnal hazavágja a turbót szerintem. Hát itt, hogy hogyan megy az olaj, hogy van a hűtés, hogy van a terhelés. Szerintem egy ilyen mutatvány, hogy tolod neki a gázt egy ilyen turbós autónak, és lekapcsolod a gyújtást, és ott megáll a motor, elmegy az olajnyomás, szerintem az hazavágja a turbót rögtön. Okay. De ilyen hülyeséget nem csinálunk. Hát ez az. Itt ezt kell megérteni. Ezt akartam mondani, hogy tök jó, hogy ezt elmondják, de hát ki az az állat, aki ezt csinálja, hogy nyomja a gázt, és akkor egyszer csak leállítja a motort mellett közben autópályán. Normális, ez passz meg. De hát látod, hülye biztosra vették a dolgot, amikor terhelésen mész autópályán, és kiállsz a benzinkútra, vagy megállsz, hát akkor úgyis viszonylag alapjáraton fogsz csorogni. Ennyi. És amikor alapjáratra visszaesik, ugye úgy gurulsz be a benzinkút oszlophoz, alapjáraton kvázi, akkor már kurvára leállíthatod nyugodtan, nem kell 5 percig ott szarakodni vele, meg várni, hogy kihűl meg minden. Nem tud kihűlni szerencsétlen turbó sehogy se. Mert az a motor az kibaszott meleg, nincsen menetszél, a turbót semmi nem hűti, azt nem fújja külön ventilátorlapát, semmi. Lehet, hogy a turbó az benne van valami vízkörben, nem tudom, attól függ milyen autó. De gyakorlatilag teljesen felesleges erőködni vele, mert nem tudod kihűteni. Tehát az, hogy 5 percig ott járatjuk a motort, az egy totál felesleges hülyeség. Itt mondom, ez azt jelenti, hogy nem állítjuk le azonnal, nem csináljuk azt, hogy terhelés, hajtjuk, mint az állat, és akkor rögtön gyakorlatilag nem is hagyjuk visszaesni alapjáratra, és leállítjuk, ezt nem szabad csinálni, de normálisan, hogy az autót használod, az fog annyit ketyegni alapjáraton, hogy az neki elég legyen, hogy maga az olajnyomás az ne terhelésen tűnjön el a turbónak a csapágyából például. Mert akkor akár az olaj meg is tudott égni, vagy nem tudom, hogy működik pontosan, de ezt a tényt, hogy leírják bizonyos autóknál, mint ahogy az enyémnél is egyébként, azt most vettem észre, hogy a napellenzőben oda van írva, hogy ne állítsd le a motort azonnal, amikor nagy terhelésen vontattál, vagy gyorsan mentél, ez csak az életszerű dolgot jelenti, nem azt jelenti, hogy járatni kell 5 percig, meg 10 percig, mert neked van a hiperturbos autód, és halálos iromban, és ezért járatni kell, hanem ez azt jelenti, hogy normálisan üzemszerűen használd, ne basszad le neki rögtön a gyújtást, amikor megálltál a szarráhajtott motorral. Kicsit erről az jut eszembe, hogy a mikróban elrakd be a macskát. ezek hát, az okos felhívások. Jó, de most el tudom képzelni, hogy van olyan baromállat, aki úgy használ egy autót, hogy tólom neki, fogom, beállok, lebaszom a gyújtást, kész. Hát az nyilván nem jó neki. De ha normálisan üzemszerűen használod, akkor nem kell itt aggódni, hogy hűtsük a turbót. De mondom, a legjobb ez a, ez is el van terjedve, hogy meg kell várni, akkor a turbó lepörög, amíg visszaesik a fordulatszáma. Hogy ne állítsuk le, amíg a turbónak magas a fordulatszáma, de ez a turbó, az, annak visszaesik a fordulatszáma, mint ahogy a motornak is visszaesik a fordulatszáma, a turbót a kipufogógáz hajtja. Ugye a turbónyomás is egy bizonyos fordulatszám, bizonyos kipufogógáz nyomás esetén épül fel, amikor az a kipufogógáz nyomás nincsen, akkor már a turbót semmi nem hajtja, akkor az vissza fog állni az alapfordulatszámára, és kész. Tehát, na mindegy, ilyen hülyeségeket el tudnak az emberek terjeszteni egymásnak. Ez olyan, mint a Cooper motor. Akkor egy hülye az itt a chopperre, mert nem bírta elolvasni, hogy az chopper, és ezért mondjuk fél Nyugat-Magyarország azt mondta, hogy az Cooper motor. Na, ennyit a kultúráról mára, és most megyünk, mert nekem mennem kell haza erősen, mert aludnom kéne, meg ilyenek. És mi volt az utolsó zenénkre, emlékszem? A Scorpionstól be akartuk rakni a 2015-ös, nem tudom, hogy melyik számot. Igen, de közben akkor... írjatok nekünk a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, odaírjátok a... Mik ezek a dolgok? Hát ezek az általános téveszméket, amik így vannak a köztudatban, és akkor elmagyarázzuk, igen, ha van ilyenekre, micsoda állatok ezek. Van ilyenre jó példátok, akkor ez szerintem egy jó téma tud lenni. Igen, igen. Vagy hogyha akartok kérni egy jelet, mert hogy a helyzet az, hogy most búcsúzásnak muszáj leszünk csinálni egy jelet, mert a Mogyi írt nekünk. Milyen jel kell a Mogyinak, mint maga? Várjál, megkeresem. Szóval a Mogyi azt írja, hogy szeretnék kérni tőletek egy amolyan betyáros, tökös, baszós jelet. Betyáros jel, az milyen lesz? Betyáros, nem tudom. Nem tudom, milyen a betyár. Most nem akarok cigányosat csinálni, mert akkor már tényleg paraszt. Hogy így? Nem ilyet, nem. Ha jelet, asszó! Nem. Ezt ne erről tessük. Szerintem tökös, baszós, az milyen? Hát nem tudom, de mindegy. Csinálj egy jelet, szerintem a Mogyi örülni fog. Koncentrálnom kell. Yeah! Ez jó lesz. Ez jó lesz szerintem. Szerintem amúgy örül, hogyha nem tetszett neki, vagy megint. Feró szokta ezeket spirázni egyébként. Igen, igen, ezt észrevettem. Múltkor ugye bevágtunk tőle egy jelválogatást, és abban volt mindenféle jel. Az a helyzet különben, hogy garást akarok hallgatni az autóban, ezt elhatároztam, de ugye, mivel új autón van, nincsen MP3, USB sincs benne, CD lejátszó van benne, gyári, azt nem tudom kicserélni egy másik fejegységre, mert a fedélzeti számítógép is ebben van, és akkor én nem látom a fogyasztás, meg hány kilométer van hátra, meg ilyenek. Úgyhogy egy ilyen, vannak erre már megoldások, egy ilyen illesztőt kell hozzávenni, kiiktatom a gyári CD-t, a gyári CD helyére fog bekerülni egy USB ajzat gyakorlatilag, és akkor így meg tudom oldani, de ezt még meg kell majd rendelnem, mert itthon is lehet kapni, de ilyen a 30 ezer, az meg a 450 ezer forintos autónál nem annyira. Nem, játszik. Az annyira nem az igaz. Hát a izém se jó, a távirányítom sem, nem a kulcsban. Mondom a haveromnak, hogy aki ezzel foglalkozik, hogy mondom, te ezt meg lehet javítani. Hát a kulcsot nem, de tudunk egy másik ilyen, hogy mondjam, nem kell csinálni a centrálzárat, hanem a centrálzár vezérlőhöz tud illeszteni egy másik ilyen jeladót, meg vevőt, és akkor tudod, mint egy rendes ilyen távirányító, a kulcs mellett lóg egy ilyen izé, és akkor azt nyomkodod, azzal tudod kivenyitni, azt mondja, hogy hát egy 40 ezerből megvan beszereléssel. Hát mondom, 450 ezer fontos autónál lehet, hogy nem fog 40 ezerért kulcsot venni, úgyhogy majd nyitogatom, és leszarom, kész. De egyébként én meg pénzt nem adok autóért, ez koncepció. Ezt nem is meséltem el egyébként, hogy már mindenféle szart nézegettem, mert mondom, 3 kilóra veszek autót, leszarom, de hát egyrészt találtam egy Golfot, egy 3-as Golf kombit, ami jó is lett volna, csak a probléma az volt, hogy egyrészt gondosan bemelegítette a nepper a motort előtte, mielőtt megnéztem volna, másrészt egy hulladék volt az autó. A harmadik az, hogy tök jó egy ilyen autó elmászkán a városba, de hogy én lemegyek Debrecenbe, vagy Sopronba, vagy akárhova, és ebből kiszálljak úgy, hogy utána még képes vagyok forgatni, na az egy probléma. Úgyhogy nem vettem 3-as Golfot. Na szóval melyik szám jön a Scorpionstól? Azt nem tudom én se. Ja, tudom, várja, a... mivel nem hallgattuk meg az egészet, ezért az első elvileg húzós dal fog jönni, a Going Out with a Bang, ami szerintem marha nem sikerült húzósnak egy kicsit, pont az, hogy ugye valamikor ők jók voltak, aztán most egy kicsit már puhapecs lett, de mindegy, hát hallgassuk meg, annyit adjunk meg neki, a Scorpionsnak mindenképpen. Egyébként meg elfelejtettünk beszélni teljesen a Jack-Jack filmről, amit félig megnéztem már, úgyhogy arról majd legközelebb. Majd legközelebb, a viszont hallásra. Sziasztok!